السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 10 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 124 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. آج سے تقریباً 10 دن پہلے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی کی جو تنظیم ہے، تنظیم اسلامی، ان کے آفیشیل پیج سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں جو ان کے اس وقت کے موجودہ امیر ہیں شجاع الدین شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے ایک کوسچن پوچھا گیا اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ فرمایا جو ڈائریکٹلی میرے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ اسی پلیٹ فارم سے متعلق اسپیسیفکلی میرا نام لے کے کوسچن پوچھا گیا. ویسے تو ان کے آفیشیل چینل جو تنظیم اسلامی کا ہے اس کو آپ وزٹ کریں، تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد والی بھی ویڈیوز ان کی ویورشپ سینکڑوں میں ہے. چند ایک ایسی ہیں ویڈیوز جو ہزاروں میں گئی ہیں، لیکن یہ والی جو ویڈیو ہے یہ آلموسٹ 125,000 کراس کر گئی ہے. تو چونکہ مجھ سے ریلیٹڈ تھی اس لیے میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ اس پر اپنی طرف سے بھی کوئی کامنٹس کروں جو میرے بارے میں انہوں نے کامنٹس کیے. وہ ویڈیو آپ ان کے آفیشیل پیج سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. کچھ چیزوں کے جواب تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دے دیے. مثلا مجھ سے متعلق یہ پوچھا گیا کہ انجینئر صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، تو اس کو بڑا اچھا انہوں نے کلیریفائی کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ ان معنوں میں نہیں کہتے کہ باقاعدہ کوئی ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہوا ہے. اس اعتبار سے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کو علماء بھی جاہلی تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس قسم کا رسک وہ لوگ تو نہیں لے سکتے کہ اس قسم کی کوئی بات کریں. تو انہوں نے بڑے اچھا جواب دیا کہ دنیا میں ایک تہائی سے زیادہ مسلمان اردو یا ہندی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. رسم الخط میں فرق ہے، اردو ذرا ڈفرنٹ سٹائل میں لکھی جاتی ہے، ہندی ڈفرنٹ سٹائل میں، لیکن بولنے میں سمجھنے میں ایک جیسی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے تو ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس سے آپ کوئی ایک بات بھی سیکھ لیں آپ اسے اپنا استاد کہتے ہیں، اور یہ کسی شخص کی انصاف پسندی ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی بات کسی بڑے سے سیکھے تو اسے کوٹ کرے تاکہ کریڈٹ اسی شخص کو ملے جس کی وہ بات ہوتی ہے. اور اس میں صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں، میں تو جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں، مولانا الیاس قادری صاحب کو، مولانا اسحاق صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، غلام سعود سعیدی صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی کو بھی اپنا استاد ہی کہتا ہوں، اور یہ عزت دینی چاہیے جن سے آپ نے بھلے تھوڑا علم بھی حاصل کیا ہے، وہ کریڈٹ آپ کو اس شخصیت کو دینا چاہیے۔ تو اس کو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ریبٹل کیا، لیکن اسی ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے چند ایک جملے میرے بارے میں بولے، حالانکہ اس ویڈیو میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کا نام لے کر اس کے اوپر تنقید کریں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بندہ ہے جو سافٹ ٹارگٹ ہے مذہبی طبقے کا خصوصاً، اور وہ میں ہوں۔ مجھ سے متعلق بات کرتے ہوئے سارے لوگ اپنے رولز کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹنے سے باز نہیں آتا، کوئی بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری گفتگو کو کوٹ کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہاں پر بھی انہوں نے میرے حوالے سے دو تین جملے بولے، اسی کو انشاءاللہ میں ریسپانس کروں گا۔ میں نے یہ ویڈیو پہلے ریکارڈ کروانی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے ان لوگوں سے رابطہ کروں جو لوگ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں، جو ان کے اینکر پرسن ہیں آصف حمید بھائی، وہ ڈاکٹر سرار صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں جو ان سے کوسچن پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے پہلے بھی رابطہ رہتا ہے، کئی سالوں سے رابطہ ہے، بلکہ ایک دفعہ میں ان کے آفس ان سے ملنے کے لیے گیا، وہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی سے میری بات بھی کروائی تھی فون پہ، اس اعتبار سے ان سے ایک اچھا رشتہ ہے۔ جب انہیں فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اس وقت مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں اور عمرے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ موقع ایسا نہیں کہ میں ان سے اس قسم کی کوئی بات کروں، خام خواہ ان کی روحانیت پھیکی پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے واپس کب آنا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے 6 دسمبر کو واپس آنا ہے۔ تو میں نے کہا 10 دسمبر تک تو ابھی کافی ٹائم ہے، اپنے دل میں سوچا۔ تو میں نے کہا آپ جب 6 کو آئیں گے نا، پھر آپ سے انشاءاللہ میں بات کروں گا، پھر وقت آپ اپنی عبادت کے اوپر توجہ دیں۔ پھر جب وہ واپس آئے ان سے رابطہ کیا، اور آلموسٹ میری ان سے 47 منٹس پونا گھنٹہ گفتگو ہوئی فون کے اوپر۔ اب وہ ساری باتیں تو میں نے ادھر نہیں کرنی، ان میں سے بلکہ کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے ایک آفیشل طریقہ اپنایا کہ میں انہیں اعتماد میں لوں کہ میں اس کے اوپر نیکسٹ سنڈے کو اپنی ورڈک دینے والا ہوں، جو جو باتیں وہاں پہ ہوئی اس حوالے سے۔ تو انہوں نے بھی اپنی باتیں سامنے رکھی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، اسپیسیفکلی جو انہوں نے اس ویڈیو کے اینڈ میں جا کے میرے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی، اسپیسیفکلی کہ اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں، خدمت قرآن کے حوالے سے اور اقامت دین کے حوالے سے، اور پلس انہوں نے ساتھ یہ بولا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل نہیں ہے کہ وہ مسلکی اختلافات کو ابھاریں اور فقہی معاملات کے اوپر بحثیں چھیڑیں۔ یہاں تک بھی بات ہوتی تو میں ہضم کر لیتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا سخت جملہ بولا کہ بازاری انداز کے اندر دوسروں کے بزرگوں سے متعلق گفتگو کرنا۔ البتہ سننے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کس کام میں لگی۔ کیا معاذ اللہ وہ اسلاف پر بحثیں کرنے میں لگی؟ کیا وہ مسلکی اختلاف پر بحثوں کو چھیڑنے میں لگی؟ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا، استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنا، استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ یہ جملہ ایسا ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تنظیم اسلامی، ان کے امیر صاحب اور ان سے محبت کرنے والوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤں کہ تنظیم اسلامی نے جس فرقہ دیوبندیہ کی کوک سے جنم لیا ہے، اس فرقہ دیوبندیہ کی اپنی اخلاقیات کیا ہیں، ان کے بزرگوں کی اخلاقیات کیا ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں تو آپ ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اللہ کے فضل سے مجھے سمجھانے کے لیے پوری دنیا میدان عمل میں اتری ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ لوگ مجھے سمجھاتے ہیں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہمارا مقدمہ بھی سن لو۔ تو یہ اگر آپ لوگ مجھے فل ٹاس نہ دیں تو مجھے تو کبھی موقع نہ ملے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ احترام کے دائرے کے اندر، چونکہ اب اس وقت ہمارے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنے بھول پن کے اندر ہماری اصلاح کا ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر پازیٹو انداز میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ معاملات کتنے گمبھیر ہیں۔ ایون ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے۔ تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب میرے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے تو میں اسے انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس کے اندر ڈسکس کروں گا، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں تو معاملات کی انجینئرنگ کرتا ہوں اور ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لا کے رکھوں گا۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، پانچ علمی پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کرنے تھے، ان میں سے علمی پوائنٹ نمبر ون، وہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب مسلکی اختلافات کے اوپر بحثیں چھیڑنے کی بجائے اقامت دین کے اوپر اور قرآن کی خدمت کے اوپر کام کریں۔ اب انہیں کون بتائے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے سینکڑوں سال کے بزرگوں نے جو توحید کے اعتبار سے کرپشن کی تھی اور ان کے مخالفین آٹے میں نمک کے برابر لوگ توحید کی بات امت تک نہیں پہنچا سکے، جس کا اینڈ ریزلٹ سب کانٹیننٹ میں قبر پرستی کی شکل میں سامنے آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے 15 سال کے اندر کافی حد تک اس گندگی کا صفایا ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تو ہے ہماری قرآن کی خدمت اور توحید کی خدمت۔ قرآن کی تفسیر میں نے 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی ہے 9 سالوں کے اندر۔ آپ پرانے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، نئے بزرگوں کی تفسیر بھی اٹھا کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہمارے وہ 344 لیکچر سنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی ایک چیزیں جو ان بزرگوں نے بھی ڈسکس نہیں کی تھیں، جو آج کے دور کے مسائل تھے عقائد کے اعتبار سے، میں نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے۔ اور دوبارہ سے قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ بھی 168 تک پہنچ چکی ہے۔ اختلافی موضوعات کے اعتبار سے 200 سے زیادہ لیکچرز ہیں، اور ایک کنویں کا مینڈک بن کے نہیں بلکہ میں نے سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بلند ہو کے جو حق بات تھی اہل سنت کی اسے ایکسپٹ کیا ہے، جو اہل تشیع کی تھی اسے ایکسپٹ کیا، پھر اہل سنت کے اندر جتنے فرقے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور آج کے دور میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے اندر جو جو خامیاں تھی وہ ہائی لائٹ کی ہیں اور جو جو خوبیاں تھی وہ بھی بتائی ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے بھی تکفیر کسی کی نہیں کی، سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، الگ سے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، انہی کو چندے دیتے ہیں، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ ہے خدمت۔ اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اقامت دین کا مطلب اگر ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کے اندر کام کرنا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا نا، اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکا۔ بالکل اس طریقے پہ، جب تک بریلوی فرقہ آپ کی بات نہیں سنتا یا آپ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں بات سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوتے، دیوبندی اور اہل حدیث پوری دنیا کے اندر جتنا مرضی ادم مچا لیں، جتنی مرضی اقامت دین کی کوششیں کر لیں، آپ کی کوششیں زیرو سے ملٹیپلائی ہوں گی جو پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں, کیونکہ آپ نے سب سے بڑے فرقے کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے, ان کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ سب سے زیادہ حق اسی فرقے نے قبول کیا ہے جن کو آپ نے نگلیکٹ کیا ہوا تھا. تو ایک چھوٹے سے فرقے سے اٹھنے والی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر یا اقامت دین کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ امت کی اکثریت قبروں سے مانگ رہی ہے. امت کی اکثریت اس طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہی نہیں ہوا. تو اقامت دین تو یہاں سے سٹارٹ ہوگی نا, کہ قرآن کی توحید بیان ہو, اور توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے نماز, اس کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سیکھے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے یہ والا کام ہو رہا ہے. اور جو سب سے بڑی بدعت اس امت کی, جسے سب نگلیکٹ کرتے رہے, جتنی خلافت والی تنظیمیں ہیں, جتنا دین کے اوپر کام کرنے والی جماعتیں ہیں, فرقہ واریت کو پروموٹ انہوں نے ضرور کیا, فرقہ واریت کے خلاف علم بلند نہیں کیا. سب سے بڑی بدعت اس امت کی فرقہ واریت ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرقہ واریت کو ایڈریس کیے بغیر کوئی شخص اقامت دین کرے یا خلافت کا نظام قائم کرے, کیونکہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہے. اگر یہاں بریلویوں کی حکومت آتی ہے تو میرے بھائی, خلافت کے اوپر کام کرنے والی تنظیمیں ان کے نزدیک واجب القتل ہیں, کیونکہ وہ انہیں دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اقامت دین پھر سٹارٹ ہی آپ سے ہوگا. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کے بزرگوں کی قبریں بھی ملیا میٹ کریں گے اور اپنا ہر نانگا بابا ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے مزار بنائیں گے وہ. تو گراس روٹ لیول سے آپ نے چینج لے کے آنی ہے, لوگوں کو اس توحید سے آشنا کرنا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سک رہے اور آپ درس قرآن کرنے کو اور اس میں بھی جو فرقوں کے اختلافات ہیں انہیں ایڈریس کیے بغیر درس قرآن کرنے کو امت کی خدمت سمجھتے ہیں, تو ایک خاص چھوٹے سے طبقے کے لیے تو امت کی خدمت ہو سکتی ہے یہ, کہ جو آلریڈی ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں. پوری امت کی خدمت اس میں کوئی نہیں ہوگی. تو اللہ کے فضل سے اقامت دین کے حوالے سے, خدمت قرآن کے حوالے سے, اور بالخصوص امت کی سب سے بڑی بدعت یعنی فرقہ واریت, اس کے خلاف اگر علم کسی نے بلند کیا ہے تو وہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بلند ہو رہا ہے. باقی تبلیغی جماعت ظاہر ہے دیوبندیوں کی جماعت ہے, دعوت اسلامی ظاہر ہے بریلویوں کی جماعت ہے, جماعت و دعویٰ ظاہر ہے اہل حدیث کی جماعت ہے. تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی مینلی فرقہ دیوبندیہ کی کوک سے انہوں نے جنم لیا ہے, اسی لیے آپ کو بریلوی علماء ان کے پلیٹ فارم کے اوپر نظر نہیں آئیں گے. ایک دو بار غلطی کر کے مفتی منیر صاحب چلے گئے تھے, اب ذرا ان کو لا کے ممبر پہ بھی آپ بٹھائیں, کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ. اسی لیے آپ کو ان کے سٹیجز کے اوپر یا دیوبندی نظر آئیں گے یا چاند ایک ماڈریٹ قسم کے اہل حدیث, ورنہ اہل حدیث بھی ان کو مسلمان بھی کو نہیں سمجھتے. وہ تو وحدت الوجود کی اثر ڈاکٹر اسرار کو تو مشرک سمجھتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا دفاع کیا تھا الحمدللہ. صرف دیوبندی فرقہ پیچھے بچتا ہے, اور اس میں بھی جو سخت قسم کے دیوبندی ہیں وہ بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایک چھوٹے سے فرقہ دیوبندیہ کا بھی چھوٹا سا حصہ, اس کی ریپرزینٹیٹو جماعت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم خلافت کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہ خلافت دیوبندیہ کے اوپر کام کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن یہ حقائق ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے جرت چاہیے اور سننے کے لیے بھی جرت چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے یہ جو امیر تنظیم نے مشورہ دیا الحمدللہ آلریڈی میں اسی کے اوپر گامزن ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں اپنے استادوں سے اختلاف کرتا ہوں, مولانا مدودی رحمہ اللہ, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ, یا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, تو میں علمی دلائل کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کر رہا ہوتا ہوں, اور اس میں میں حت الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ہیومن ڈگنیٹی ان کی وائلیٹ نہ ہو, ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے بارے میں. اب اس اختلاف رائے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں تو یہ اس کی بھول ہے. خام خواہ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش تو نہ کرے. ہم نے پہلے بھی اختلاف کیا آئندہ بھی کریں گے. اختلاف ایک شخص سے نہیں ہو سکتا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہر شخص سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں احترام کے دائرے کے اندر. قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جس کی بات میں وزن ہوگا انشاءاللہ اس کی بات ایکسپٹ ہو جائے گی. اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر ٹو, جہاں تک علماء سو کا تعلق ہے یعنی وہ علماء جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, یعنی کہ فرقہ دیوبندیہ کے نزدیک بریلوی اور اہل حدیث علماء, یعنی کہ فرقہ بریلویہ کے نزدیک دیوبندی اور اہل حدیث علماء, یعنی کہ اہل حدیث علماء کے نزدیک دیوبندی اور بریلوی علماء, اور شیعہ کے نزدیک یہ اور شیعہ ان کے نزدیک. ظاہر ہے علماء سو کی ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے والوں کو علماء حق کہیں گے, مخالفین کو علماء سو کہیں گے. اور اس میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے ماڈریٹ لوگ ہیں ان کی بھی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ احمد بریلوی کو وہ اعلی حضرت بریلوی رحمہ اللہ کہہ سکے. نہیں, احمد بریلوی مرحوم کہتے ہیں, لیکن وہی ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کو اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے. ہزاروں ویڈیوز نکال لیں, کسی ایک جگہ مجھے کوئی دکھائے کہ انہوں نے کہا ہو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. نہیں, تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی تو رحمت اللہ علیہ ہے اور اعلی حضرت بریلوی جو ہیں وہ عام مذہب بریلوی صاحب ہیں یا زیادہ مرحوم ہیں. تو گل وچ کوئی اور ہے, وہ گل یہ ہے کہ تنظیم اسلامی یا جماعت اسلامی اس نے دیوبندی فرقے کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کبھی بھی بریلویوں کو کوٹ نہیں کر سکتے, نہ بریلوی انہیں ہضم کریں گے. وہ تو جو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی کیمرے میں, لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں امت لیول کا کام کرتے ہیں ان کی بھی ضرورت نہیں کہ کبھی اس طرح کی بات کر جائیں, کبھی بھی نہیں کریں گے. کیونکہ انہیں پھر اپنے فرقے سے جن کی مساجد میں انہوں نے درس دینے ہیں وہاں سے جب نکال دیں گے تو ان کے پلیٹ فارم تو ختم ہو جائیں گے, وہ کب ایسا رسک لے سکتے ہیں؟ پھر صرف یوٹیوب کے اوپر ہی کام ہوگا ان کا, تو اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لیتے. تو علماء سو کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو موقف تھا, یہ میں امیر تنظیم جو اس وقت کے ہیں ان کو مخاطب کر کے اور ان کی جماعت کے لوگوں کو یہ کہنے لگوں کہ جو زبان ڈاکٹر اسرار صاحب نے علماء سو کے بارے میں استعمال کی ہے اس کے اوپر میں الگ سے دو تین گھنٹے ان کے ویڈیو کلپس لگا کے بھی ویڈیو ریکارڈ کروا سکتا ہوں, لیکن میں نمونے کے طور پر جو بیان القرآن انہوں نے ریکارڈ کروایا 108 گھنٹے کے اندر قرآن کی تفسیر 1998 میں کراچی کے اندر انہوں نے ریکارڈنگ کروائی تھی رمضان شریف کے اندر, اور وہ ریکارڈنگ وہ ہے جو انہوں نے پوری ایک توجہ کے ساتھ ریکارڈ کروائی, پورے اہتمام کے ساتھ ریکارڈ کروائی, اور اس میں جگہ جگہ کٹنگز بھی موجود ہیں جہاں انہوں نے سخت جملے بولے, اور میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں جو بغیر کٹنگ والی ہیں, لیکن میں وہ بددیانتی نہیں کروں گا کہ میں اسے اپلوڈ کروں. وہ شروع شروع میں انہوں نے غلطی سے اپلوڈ کر دی, وہاں جو کچھ اہل حدیث کے بارے میں جو کچھ بریلویوں کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے زبان استعمال کی ہوئی ہے نا وہ کیمرہ سن بھی نہیں سکتا. میرے پاس وہ والی ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ بد دیانتی ہوگی کہ جس ریکارڈنگ کو انہوں نے خود ہٹا دیا میں اسے جان بوجھ کے یہاں پہ دکھاؤں. جو ان کی آفیشیل ریکارڈنگ کٹنگ والی ہے نا جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے ڈی وی ڈیز کی فارم میں, بلکہ میں نے تو ڈی وی ڈیز کا سیٹ جو لیا تھا اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب سے میں نے سگنیچر کروائے تھے. ڈاکٹر صاحب واکنٹ آئے ہوئے تھے ڈاکٹر فرد ہاشمی کی دعوت کے اوپر, تو وہاں سے میں نے وہ ڈی وی ڈیز خریدی تھی, تو میرے پاس آج بھی موجود ہے, انہوں نے اپنے سگنیچر کر کے مجھے دیے تھے. بعد میں تو خیر میری تفصیلی ملاقات بھی ان سے ہے 13 جون 2008 کو, بلکہ یہ 13 جون 2008 والی ملاقات پہلے ہے اور واکینڈ والا ان کا ٹرپ بعد کا ہے. اس کی الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے, اس میں جتنی گفتگو ہوئی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, 1 ملین سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. تو جو اس وقت اسٹیبلشڈ بیان القرآن موجود ہے اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو جو جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں میں وہ آپ کو نہ صرف کوٹ کروں گا بلکہ اس کے ویڈیو کلپس بھی بیچ میں ڈالوں گا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انجینئر صاحب اپنی طرف سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بعض بچارے جو نوخیز لڑکے نئے نئے تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں, تو ان کی تسلی کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب سے اٹیچ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے اور مجھے ویڈیوز ان کی دیکھتے ہوئے 15 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. مجھے تو بیان القرآن میں جہاں جہاں انہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران غلطیاں کی ہیں وہ جگہ بھی پتہ ہے, لیکن میں نے کبھی کو کلپ اس کا کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. غلطی لگ سکتی ہے, چھوڑ دیں. ابھی دیوبندیوں کے منہ کے اوپر اتنی بڑی کالک ملی گئی ہے فلسطین کانفرنس کے اندر, پلانٹ ارتھ پہ جو دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں جن کو یہ مفتی اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں, شیخ الاسلام کہتے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور یہ میں ان کے اوپر ٹانٹ نہیں کر رہا, بشری تقاضا کسی سے بھی ہو سکتا ہے. میں ان کے مادے والوں کے اوپر ٹانٹ کر رہا ہوں جو اس بنیاد کے اوپر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہوں نے قرآن کی ایک آیت جو مشہور زمانہ آیت تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے ایک آیت کے اندر. لک میں دے کے بھی ان کی غلطی درست نہیں ہوئی پیچھے سے, پھر اینڈ پہ انہوں نے صرف ترجمہ بیان کر دیا. اب ہم کیا ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, غلطی لگ سکتی ہے. ابھی تو میں غلطی بتا رہا ہوں جو آیات کے اندر ہے. جو تجوید کی غلطیاں ہیں وہ تو ظاہر ہے یہ لوگ قاری نہیں ہیں, نہ مفتی تقی عثمانی صاحب قاری ہیں نہ مفتی منیب صاحب قاری ہیں. میں اس طرح کی غلطیاں بھی نکال سکتا ہوں کیونکہ میں نے تو میٹرک لیول سے قراءت سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. باقی کہیں پڑھنے میں کوئی کسی سے مس ہینڈلنگ ہو جانا, یہ نہیں ہوتا کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا. تقی عثمانی صاحب کو پھر ہم کیا اس طرح کی بات کریں گے, تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ. لیکن میں نے کبھی وہ چیزیں اس طریقے سے ویڈیو میں نہیں دکھائی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو 5 جملے علماء سو کے بارے میں بولے ہیں نا, میں وہ ایک ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں اور ویڈیو کلپس بھی لگاؤں گا. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں, تو کیا یہی توپوں کا رخ آپ اپنے امیر کی طرف بھی کریں گے جو بانی تنظیم ہے؟ میں تو نہیں کروں گا, میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے ممبر کا تقاضا ہی یہی ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, اور یہ حدیث وہ ہے جو جابر بن عبداللہ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے, اور ان سے ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے. اہل البیت کے ائمہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ممبر پر جلوہ افروز ہوتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یہ نبی الاسلام کا نارمل خطبہ ممبر کا یہ ہوتا تھا, کیونکہ ممبر کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. ہاں ویسے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں تو وہ اور بات ہے, لیکن جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ ممبر کا تقاضا ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے, آنکھیں سرخ ہو جائیں, غصے میں اضافہ ہو جائے. تو نبی الاسلام کے جمعے کے یا عید کے خطبے کا اسٹائل طارق جمیل اسٹائل یا غامدی اسٹائل نہیں ہوتا تھا, ڈاکٹر اسرار اسٹائل ہوتا تھا. اور یہ کوئی بدتمیزی پہ مبنی اسٹائل نہیں بلکہ سنت اسٹائل ہے. اب آپ کو سنت سکھائی نہیں گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ کو تو یہی لگنا ہے. آپ نے چند رسومات کا نام دین رکھ لیا ہوا ہے. تو اب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے 5 جملے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا علماء سو دنیا کے کتے ہیں. کتے کا ورڈ یوز کیا ہے. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے؟ تو دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے. بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے. نمبر 2, آسمان دنیا کے نیچے سب سے بدترین مخلوق علماء سو ہے. پیشش دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اب اسے فرض کیجئے کوئی ہدیہ دے رہا ہے, کوئی اس کو اگر فرض کیجئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقے سے, تو دین کے لیے دے رہا ہے. اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں, اگر یہ اپنی جائیدادیں بنائیں, تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جب علماء سو کہہ رہے ہیں تو وہ کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ مطلب کوئی کسی خلائی مخلوق کو تو نہیں کہہ رہے نا، اسی پلانٹ کے اوپر آباد ہے نا وہ مخلوق، کس کو کہہ رہے ہوں گے وہ؟ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، جن کو وہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ان کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. نمبر 3، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے اندر بھی علماء نے تحریف کر دی ہے، صرف قرآن کا ٹیکسٹ باقی ہے جو عربی ٹیکسٹ ہے، قرآن کے مفہوم میں اور تفسیر میں علماء نے تحریف کر دی ہے. یہ علماء کے فضائل ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیے. ہمارے بھی بہت سے علماء کا، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان ہم بے توفیق، جو صورتحال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، بطن بچا ہوا ہے وہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. نمبر 4، انہوں نے کہا کہ علماء حق اور علماء سو میں فرق کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو بھی عالم دین اپنے دینی کیریئر کے انجام پر دولت اور جائیداد چھوڑ کر مرے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں وہ علماء سو میں سے ہے. میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے، تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے، جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائیداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر مرا ہو وہ علماء سو میں سے، لا محالہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لو جی، ڈاکٹر صاحب نے تو سارے مولوی پھڑکا چڑھے تھے. مرنے کے بعد زندگی میں ان کے ایسٹس دیکھیں، تنخواہیں 10-10, 20-20 ہزار اور گاڑیوں ڈرائیور رکھے ہوئے. ڈاکٹر سرار صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا، اس کے تحت تو یہ سارے کے سارے علماء سو ہیں، جن کو آپ علماء حق یا پنجابی میں علماء حقا یا ہمارے ایک دوست علماء حقا کہتے ہیں، جن کو سمجھ رہے ہیں نا، وہ بھی سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے کہا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ دینی کیریئر کے انجام پہ. تو میں کسی عالم کا نام نہیں لیتا، جس کو آپ بڑے سے بڑا عالم سمجھتے ہیں نا، ذرا بتائیں کہ ان کے پاس کون سی کمپیٹنسی ہے، انہوں نے کس کاروبار کے اندر محنت کی، کون سی ایسی نوکری کر لی کہ ان کے پاس کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں ہیں، سب کا سب وہ چندہ بک سے کھاتے ہیں. اور دیکھیں ادھر وہ بندہ بیٹھا ہے جو اپنی جیب سے آپ کو کھلاتا ہے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، چندے تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھے، اور پھر تم سے یہ باتیں ہم سنیں کہ جی انجینئر صاحب نے فرقہ لانچ کر دیا. فرقوں کا ایک گند ہے نا، جو کوئی ایک گند میرے اندر ثابت کرو. اور 5 نمبر پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ دین سے متنفر صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے علماء کا کردار دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ علماء جو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں، یہ جملہ ہے ان کا کہ یہ تو قرآن و سنت پیے ہوئے ہیں اور یہ بھی دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں اور آپس میں اسی طریقے سے لڑتے بھرتے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ، پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن و سنت پینے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم بھی دین پر چلے تو اسی قسم کے مسلمان بنیں گے. یہ چیز لوگوں کو، نوجوان نسل کو دین سے متنفر کر دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر ذرا نوٹ کیجئے اس کو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ مُرِيبٍ، ان کے اندر شکوک و شبہات ریب پیدا ہو جاتے. لو جی، کوئی فضیلت رہ گئی باقی علماء دی؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی میں ساری ویڈیوز انشاءاللہ اٹیچ کروں گا تاکہ اگر کسی کو وہم آئے نا تو وہ نکل جائے اللہ کے فضل سے. باقی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو انہوں نے کتے والی بات کی، بالکل. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن بعورہ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ ایک یہودی عالم تھا، بلعام بن باورا، بلعام بن باورا بھی بولا جاتا ہے، بلعام بن باورا بھی، یہ دونوں پروننسیشنز چل رہی ہیں، اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ علم والا تھا لیکن دنیا کی محبت میں ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال اب کتے کی سی ہے، جیسے کتا زبان ہانپ رہا ہوتا ہے، خواہ اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں، اس کی زبان ہر وقت باہر رہتی ہے، رال اس کی ٹپکتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کہا کہ کتے کی مثال ہیں جو زبان ہانپ رہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے. علماء سو سے مراد ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا، تو شاید ڈاکٹر صاحب ہی بچتے ہیں، میں وہ ویڈیوز لگا دیے اسی لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ علماء سو کے ساتھ جو سو ہے نا، یہ برکت کے لیے لگا ہوا ہے، صرف علماء ہی سمجھے اس کو، تھوڑے کو بہت سمجھے. تو سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ جو ہے نا وہ حق پہ ہوگا، الجماع جو امت کی مین سٹریم ہے. اور میری امت میں فرقوں میں ایسی ایسی بدعتیں پیدا ہوں گی گویا کہ باولا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے تو اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا زہر پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح میری امت کے فرقوں میں ایسے فرقے بھی ہوں گے ان کے ایک ایک ریشے میں وہ زہر پہنچ جائے گا. تو وہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی فرقے والوں کو کاٹ جائے تو وہ زہر اس کے اندر انڈیل دیتا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی کرکٹ کا پلیئر تو نہیں کر سکتا، کوئی ہاکی کا پلیئر نہیں کر سکتا. یہ کتا وہ ہوگا کہ جو آپ کو جمعے والے دن رسول اللہ کے ممبر کے اوپر نظر آتا ہے اور اس ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹی قصہ کہانیاں اور شرک پہ مبنی واقعات سناتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات کوئی یہودی کرے تو ہم اس کی زبان کھینچنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوں، لیکن اس مفتی سے ہم جمعے کے ممبر پہ جب یہ بات سنتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. تو قرآن میں اور حدیث کے اندر کتے کی مثال ان کے لیے بیان ہوئی. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو گدے کی مثال بیان کیا. کیوں؟ گدے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. ان کے شوکیسوں میں بھی قرآن، بخاری، مسلم پڑے ہوئے ہیں، گویا کہ لدی ہوئی ہیں کتابیں، یہ ان کو کھول کے ان سے استفادہ نہیں کرتے، الٹا آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ گدے کی مثال ہے علماء یہود، ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے حق قبول نہیں کیا. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ان وائزین کو، علماء کو، جہنم میں اپنی انتڑیوں کے گرد کولو کے گدے کی طرح چکر کاٹتے ہوئے دیکھا ہے. جس طریقے سے کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اونٹ ہوتا ہے، تو گدے سے بھی یوں چکر کٹوایا جاتا تھا گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے. تو وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور جہنمی ان کے گرد جمع ہوتے ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم دیتا تھا، حضرت صاحب تسی بھی؟ تو وہ کہے گا کہ افسوس، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، لیکن خود وہی کام کرتا تھا جو تم لوگ کر رہے ہو، کیونکہ وہ بھی جنت میں پہنچے ہوئے نا، کئی اس طرح جنت میں بھی پہنچ چکے ہوں اس کی باتیں سن کے. اس لیے کہتے ہیں جی مولوی جو کہتا ہے نا اس کے مطابق چلنا چاہیے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے، اور جو کرتا ہے اس کے مطابق بالکل نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ وہی مرضی ہوتے علامہ پا لینا پھر اپنی باری آ جائے. تو وہ پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے. بہرحال اب مجھے بتائیں، وہ علماء جو ممبروں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، کیا یہ اسلام کے غدار نہیں ہے؟ ان فرقہ باس اور اسلام کے دشمن علماء کو ننگا کرنا کیا یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کام کسی نے نہیں کرنا، یہ وہ کام ہے جو اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے. جس کام کو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہاتھ نہیں ڈال سکا، کیونکہ اس کے ساتھ جان کا خطرہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ فیم کا خطرہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں پرانے جتنے بزرگ بابے علماء آتے تھے نا، کسی فرقے کی کوکھ سے جنم لیتے تھے اور عروج پہ پہنچتے تھے، خواہ وہ طارق جمیل صاحب ہوں، فرقہ دیوبندیہ سے نکلے ہیں، تبلیغی جماعت کا پلیٹ فارم تھا، الیاس قادری صاحب ہوں، فرقہ بریلویہ سے نکلے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک بندہ اکیلا اٹھے سارے فرقوں کو للکارے اور علم کی بنیاد کے اوپر انہیں الٹ کے رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے الحمدللہ، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، فرقہ واریت کے خلاف جہاد کرنا۔ اور جو بندہ جہاد کر رہا ہے آپ خود کر نہ سکیں، اس کے بارے میں کہ یہ بازاری زبان استعمال کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو ڈاکٹر سار صاحب کی بھی زبان بتا دی، ابھی تو میں آپ کے بزرگوں کی، ہاں فرقہ دیوبندیہ کی کوک سے جنم لیا ہے جس تنظیم نے، ان کے بزرگوں کی زبان بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو وہم آئے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے، پرانے ٹھیک سے، پرانے تے اللہ معافی دے، توبہ توبہ توبہ کرو، وہ تو اس تو زیادہ پیڑے سن، یہ تو میڈیا کی وجہ تھوڑے ہلکے ہو گئے نا، ہاں وہ بہت پاری سن۔ اچھا یہاں پہ میں ضمن ایک بات عرض کروں، بعض لوگ سورۃ البقرہ سے وہ آیت لے کے آتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، تو قرآن پڑھ کے تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ بھئی جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ شخص پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ کیا قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے والی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے، الفرقان۔ ایون صحیح بخاری میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ وہ تو اللہ تعالی نے ایک ٹونٹ کے طور پر بات کی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، لوگ ابھی مشورے دیتے ہیں انجینئر صاحب اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ پنجابی کے لفظ کیوں بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی لوگ اسی قسم کے مشورے اس زمانے میں کہتے تھے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی، پھر قرآن میں یہ مثال کیوں آئی مکھی کی، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی، سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال دی، وہ کہتے ہیں اللہ اتنی بڑی ہستی ہے تو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی زیادہ کوئی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد تو بات کو سمجھانا ہے، اور جو لوگ بات ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو بات نہیں ماننے والے، ٹیڑھ پن تلاش کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کو کیا ملا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو بات کو مان لے، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو بات نہیں مانتے وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں گمراہ ہونے دیتا ہے۔ یہ مطلب تھا، یہ کہاں سے مطلب نکلا ہے کہ قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے؟ اگر اسلامی حکومت ہو، خلافت کا نظام ہو، تو ایسے علماء واجب القتل ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن نہیں گمراہ کرتا، لوگ قرآن کو نہ مان کے خود گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہی کہاں لکھا ہوا تھا؟ بس مفتیوں کو، ان فرقہ بازوں کو پتا تھا ہمارے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بات پبلک میں مشہور کر دو، بس اس لیے سارا یہ ڈرامہ بازی انہوں نے کی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، جو امیر تنظیم تھے انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میرے متعلق کوٹ کرتے ہوئے، مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ وہ لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے. اندازہ کریں اس آیت کا میرے سے کیا لینا دینا تھا؟ کیا میں ہندوؤں کے خداؤں کو گالی دیتا ہوں؟ کیا میں نے کرسچنز یا جیوز نے جن لوگوں کے بارے میں غلط عقیدے کلیم کیے ہیں انہیں گالیاں دیتا ہوں؟ نہیں, ان کے بابوں کو ہاتھ ڈالتا ہوں. تو وہ کافروں والی آیت میرے اوپر لگا رہے ہیں. یہ کافروں سے متعلق کہا گیا تھا کہ ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہیں دینی, یہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے. کیا بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کا معبود کوئی اور ہے اور میرا معبود اور ہے؟ ایک ہی ہے. ہاں ان معنوں میں اور ہے کہ جو کوالٹیز وہ اپنے معبود کی یا اپنے بابوں کی کلیم کرتے ہیں وہ قرآن و سنت میں نہیں لکھی ہوئی. اسی کو میں نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, خدا ایک ہی ہے, تعلیمات ڈیفرنٹ ہے. تو گویا کوئی اور ہی خدا مانے ہوئے وہ. تو یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو نہیں. تو یہ فرقہ باز علماء اور ان کے بزرگ آج کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں, ہم ان کو آڑے ہاتھوں لینا چھوڑ دیں گے, پیار محبت سے علمی اختلاف کریں گے. لیکن تم نام لو ہمارے پیغمبر کا, تو بھائی غداروں کے لیے یہ آیت نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, قرآن کو ذرا سمجھو. غداروں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے اور پھینکی جا کے دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف. غدار ہو تم اپنے نبی کے. دیکھو پھر اللہ نے تم سے کیا بدلہ لیا, کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اون سمجھ آئی میں کتنے کہنا وا کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والے بابے شاہی کوئی نہیں. تو یہ بہت چھوٹا جملہ ہے, ہونا تو چاہیے تھا کہ پٹو انہوں نے قبراں, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا. علمی اختلاف کرتا ہوں. تو یہ آیت بالکل مس کوٹ کی ہے آپ نے. آپ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں, آپ کو پتا چلے کہ یہ آیت غداروں سے متعلق نہیں ہے, یہ کافروں سے متعلق ہے. غداروں سے متعلق یہ ہے کہ انہیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اسلام کا نام لے کے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپے, انہیں آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. پھر انہوں نے دوسری آیت کوٹ کی سورہ النحل کی, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ اور مجادلہ کرو احسن طریقے سے. تو مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ مجادلہ احسن طریقے سے کریں. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس نے پوری زندگی گولف کی نازک سی سٹک کے ساتھ ایک نازک سے بال کو کھیلا ہو, وہ کسی کرکٹر کو یہ مشورہ دے کہ اتنے وزنی بیٹ کے ساتھ اتنی وزنی بال کو آپ نے ہٹ کیسے کرنا ہے, تو اسے کہا جائے گا بھائی تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو بالکل برگر اور ممی ڈیڈی بندہ ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, اور تو ہمیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور مجادلہ کرنا ہے آسن طریقے سے. جی الحمدللہ, آپ آسن طریقے سے ذرا مجادلہ کر کے بتائیں نا, تھانوی رسول اللہ کے اوپر, ہاں چشتی رسول اللہ کے اوپر, تلاق پتا جائے گا. سرکار نہ آپ کی ہمت ہے نہ ڈاکٹر صاحب کی ہمت تھی کہ ان باتوں پہ بات کریں, ورنہ فرقہ دیوبندیہ ان کو اپنی مسجد میں درس نہ دینے دیتا. جو کام آپ کر نہیں سکتے تو اللہ کے بندو مجھے کیوں مشورہ دے رہے ہو, چلو میں نے تو اپنے طریقے سے کیا, تو اسی ایک کام کر کے دسو. اور بنیادی چیز ہے, ظاہر ہے بنیادی قائد ہے, مجادلہ کرو آسن طریقے سے. تو میرا یہ دعویٰ ہے اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. اگر کوئی ہے تو پروڈیوس کریں, اول تو بندہ ہی نہیں ملنا, اور جو ملے گا وہ کہے گا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کی اذان کا کیا احترام, اے وابیاں دی اذان ہے, اس کا کیا احترام, اے تے سورن دے سور نے. کہنا انہوں نے بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے بھابیا کی آزان یہ گڑا دے یہ تو سور دے سور چل چلیے تو مجھ سے زیادہ سافٹ بندے ہی کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. آپ لوگوں کی تو ضرورت ہی نہیں بولنے کی. چلیں آپ آسان طریقے سے ذرا تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کے اوپر بول کے بتائیں جناب, لائف ونریبل ہو جائے گی, گھر سے نہیں نکل سکیں گے. مشورے دین دے منو, آپ کرو نا سرکار, منو چھڈ دو, میں تو غلط طریقے کر رہا, تھی صحیح طریقے کرو. بس بس ہوا نکل گئی, ہاں پھر وہی ہوگا. گلنا سنو. تو اللہ کا شکر ہے میں سافٹ طریقے سے چل رہا ہوں, اور آپ جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں, جن بزرگوں کے فرقوں کی کوک سے آپ کی تنظیم نے جنم لیا, ان کی زبان بھی میں آپ کو برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں. اس تو بعد میر صاحب نو بڑیاں گالاں پیڑیاں جے, تو یار کیوں چھیڑیا جے انجینئر صاحب نو, چھیڑیا تو اسی مگر ساڈے پے گیا جی. اس لیے کہ بھائی آپ کے میر صاحب اس وقت آپ کے فرنٹ مین بنے ہوئے, اور ان کی تنظیم بھی بیچاری بھولپن میں, اور وہ میر صاحب بھی میں کہتا ہوں بھولپن میں یہ سمجھ رہے تھے. تو میرا کام ہے نا ان کی اصلاح کرنا, تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کی کیا لینگویج تھی, کس طرح وہ آسان طریقے سے مجادلہ کرتے تھے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, میں اگر ان کے مجادلے کی باتیں ان کی کتابوں سے بتا دوں, اس کے بعد بھی یہ لوگ ان کے خلاف ویڈیو نہ ریکارڈ کروائیں اور اپنی توپوں کا رخ اس طرف نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے بتانے میں مخلص نہیں ہے, کسی کے فرنٹ مین بنے ہوئے. بالکل ہے کہ نہیں ایسا؟ لو جی ٹائم قیامت آ گئی, بول کے جاتے, کوئی بھی نہیں بولے گا. ان بڑوں کے کہنے کے اوپر میرے بارے میں سارے بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب میں ان بڑوں کے بڑوں کے علمی کپڑے اتارتا ہوں, تو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. تو سنیں جناب, احمد بریلوی صاحب نے جب حسام الحرمین لکھی 1905 میں, جس میں علماء دیوبند پہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے, تو چلیں اسے تو جو بھی بقول ان کے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس کے جواب میں جو کتاب انہوں نے لکھی علماء دیوبند نے, اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور سٹھیائے ہوا بابا کسے کہا؟ بزرگان دین کو. جی تمہارے بزرگان دین کے جتنے ماننے والے ہیں نا, ان سے ڈبل احمد بریلوی صاحب کے ماننے والے ہیں. تو یہ جا دل ہم بلتی ہی احسن فرقہ دیوبندیہ کے بزرگوں نے کیوں نہیں کیا احمد بریلوی کے لیے المفند لکھا, پاگل بابا. اور المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سٹیائے ہوئے بابے کے اوپر. اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے. 14ویں صدی دے مولویوں نو رضی اللہ عنہم. جا لو سامو. اور اس پہ اشرف علی تھانوی صاحب نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں اپنے, 30 سے زیادہ علماء دیوبند کے اس پہ سگنیچر ہیں, بعد والوں کے بھی سگنیچر ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب جن کو اپنا مرشد مانتے تھے, یوسف لدھیانوی صاحب, ان کے بھی اس پہ سگنیچر ہوئے. میں پھر تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا, وہ تو بڑے احترام سے کرتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے, اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے, تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد, بغیر کسی تعظیمی لقب, مولوی کہتے, مولانا کہتے, مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے, تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور توکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں, ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے, لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے, ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. تو میں دے سرکار نہ نہ اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا, نہ وکالتا کرو اپنے بزرگاں دیا. شیطانی لشکر. اچھا یہ تو انہوں نے بریلویوں کے بارے میں کہا نا, اہل حدیث ویسے ہی بےچارے گیڑے چاہ گئے, کیونکہ اس وقت صوفی علماء بیٹھے ہوئے تھے. 1925 سے پہلے کی بات ہے, یہ 1906 کی بات ہے. تو احمد بریلوی نے الزام لگایا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ وابی ہیں. تو دیوبندیوں نے اپنی وابیت کو ختم کرنے کے لیے, ظاہر ہے وابیوں کو پھر گالیاں نکالنی تھی, انہوں نے اس وقت کے صوفی علماء کو لکھا جواباً کہ آپ وابیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں, خارجی. آج ریالہ میں چیک کری دیوبندی والے حدیث ایک ہوئے میں, اور یہ صرف المحند میں نہیں ہے, اس سے پہلے جو ابن عابدین شامی تھا نا, جو ان کا بڑا بابا تھا, جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے رد المختار فتاوی شامی, جس میں اس نے بکواس لکھی ہے کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ بھی لکھا جا سکتا ہے. جی ہاں, اللہ نے آپ کے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا. یہ وہ ابن عابدین شامی, اس نے بھی محمد رباب صاحب کو خوارش کی جماعت لکھی ہے. اب یہ وجادل ہم بلتی ہی یا احسن, یہ ہے یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو یعنی اپنے مخالفین کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں میں بول سکتا ہوں, لیکن پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. اب ایسی صورتحال کے اندر میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ٹوٹی کمند کہاں, اصل میں پرابلم بڑوں نے خراب کی ہے, جس کی وجہ سے آج امت میں انڈیا کے دو شہروں کی بنیاد کے اوپر فرقے بن گئے. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا, جس فرقے کی عمر بہ مشکل 150 سال ہے. وہ یہ کہہ رہے ہم اسلاف کے امین ہیں. اچھا اگر آپ امین ہیں تو بریلوی بھی تو حنفی ہیں. ان کا مدرسہ بنا ہے 1904 میں منظور الاسلام بریلی میں, اس سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان بریلی نہیں تھا. بریلوی دیوبندی انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر فرقے بن گئے. کہتے ہیں نہیں دونوں ہی انفی ہیں. اچھا دونوں انفی ہیں تو ایک دوسرے کو کافر کیوں سمجھتے ہیں, مسجد کو لادا کرتے ہیں, سر کیوں پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے اسلام آباد میں مسجد حاصل کرنے کے لیے. نہیں نہیں یہ بعد میں خراب ہوئے ہیں, جو پرانے انفی تھے نا وہ بالکل ٹھیک تھے. توبہ توبہ پرانے اگلوں. 400 سال تک, 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے. ان کی کلٹ تصاویر بھی موجود ہیں. جب وہ سعودی حکومت نے مسلح اٹھوائے نا, بلڈنگز انہوں نے 1955 میں توڑی ہیں, اس وقت کی وہ تصویریں موجود ہیں, میں اٹیچ کر دوں گا. یہ جناب امت کی خدمت تھی. 400 سال تک ایک کعبے کو 4 فرقوں میں بانٹا ہوا تھا انہوں نے. کہتے ہیں نہیں امت کو جوڑا تھا, جوڑا یہ ہوا تھا کہ کہتے ہیں چاروں حق پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. آج مجھے بتائیں کوئی گورا مسلمان اور وہ کعبہ شریف جائے تو وہ پہلے تو فیصلہ کرے گا یہ کعبے کے اندر 4 لدا سے اسلام ہے, اللہ ایک, رسول ایک, قرآن ایک, یہ 4 امام ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے گڑبڑ بعد میں ہوئی ہے. ہاں جی بعد میں ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ 4th صدی ہجری کے اندر تقلید, اندھی تقلید کی بدعت کا آغاز ہوا. یہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے. میں نے کئی دیوبندی مفتیوں کو پوچھا, ان کو بھی نہیں تھا پتا. جو کہتے ہیں ہم نے سلیکٹو پڑھی تھی حجت اللہ البالغہ. جی ہاں, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے سب تو وڈی بدت امت اچ فرقہ واریت اماموں کے نام کے اوپر اندھی تقلید ہے. ان تو چھوڑے ہی کچھ نہیں. ان کا اس سے پہلے مسلمان ہی اس کاموں میں انوالو نہیں تھے. پھر انہوں نے انفیوں کو بھی صحیح رگڑا لگایا اس مسئلے میں. انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے, ان سے بغض رکھنے والا اہل سنت سے خارج ہے. سب سے زیادہ بغض حنفی رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے. یعنی رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین, الٹا کوئی رفع الیدین شروع کر دے اسے کہتے ہیں انقریب قادیانی ہو جائے گا. اوئے قادیانی تو تہاڈے پر آ جائے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور انہوں نے کیا مشہور کیا, جو رفع الیدین شروع کرے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا. تو آپ لوگ ہمیں قادیانیوں کے ساتھ ملائیں تو پھر ہم تو بتائیں گے کہ قادیانی تو آپ لوگوں کے بھائی ہیں بھائی, وہ تو آپ لوگوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اس وقت جو ان کے مربی ہیں ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم انفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa, were very largely accepted by the Ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. So, dekh le. اللہ کے فضل سے انہوں نے جو جو ملمہ کاری کی ہوئی تھی نا جھوٹ کی, ایک ایک کر کے اترتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو یہ فرقہ وارانہ سارے کے سارے معاملات ان کے بزرگوں نے خراب کیے. ایک بندہ اٹھ کے سرجن والا کام کر رہا ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیرہ کیوں لگاتا ہے. بھائی سرجن کا تو کام ہی چیرہ لگانا ہے. ہومیوپیتھک ادویات دینے والے وائزین وہ کسی ڈاکٹر سرجن کو گلا نہیں کر سکتے. میرے پاس تو مریض ہی وہی آتا ہے کہ جس کا علاج ہی چیرے سے ہوگا. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک دوائی نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا بائی پاس ہونے والا ہے اور وہ آپ اس کو دوائی دیں. نہ ایلوپیتھک دوائی کام آتی ہے نہ ہومیوپیتھک. وہ سیدھا ادھر گرائنڈر چلاتے ہیں, پسلیاں توڑتے ہیں, دل نکالتے ہیں, اور پھر یہ پاؤں سے ایک نس نکال کے ٹانگ میں سے ادھر فٹ کر کے اسے بائی پاس کرتے ہیں. اب جو بندہ یہ کام کرتا ہے اسے آ کے اگر کوئی ایک بھولا بھالا عالم دین یہ سمجھائے کہ جی ذرا مجادلہ احسن طریقے سے کیا کریں, یہ آپ کو چیرا لگانا گرائنڈر لگانا کیا ضروری ہوتا ہے؟ ان تو پتہ ہی کسی گال دا نہیں. اللہ دے بندے میں کہہ گاواں تنوں تیرے سے ترسی کھاواں گا میں. چلو آپ کر کے بتا دیں, آپ بھی سرجن والا کام کریں, اسی طریقے سے لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا, جب وہ بازو چڑھاتا ہے تو چیخیں نکلواتا ہے, وہ کیوں نہ نکلوائے بھائی, اس سے بغیر وہ بازو چڑھ نہیں سکتا. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ کی کلینک سے ہر وقت چیخوں کی آواز آتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کا کام ہی ایسا ہے. سرکار ہمارا بھی کام ایسا ہے, ہاں اللہ کے فضل سے یہ کام بھی ہے اور باقی کام بھی ہم کرتے ہیں. ہومیوپیتھک علاج بھی ہے, میرے دروش شریف کے فضائل کے اوپر بھی 5-5 گھنٹے کے لیکچر ہیں, نماز کے پریکٹیکل کے اوپر بھی میرے لیکچرز ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت پہ بھی, صبح شام کے اذکار کے اوپر بھی, فرض نماز کے بعد کے اذکار کے اوپر بھی, ایک ایک ٹاپک کے اوپر. یہ تو جنرل سٹور ہے اور فری ہے بالکل. تم لوگ چندے لے کے کام کرتے ہو, ہم اپنی جیب سے کھلا کے کرتے ہیں, یہ فرق ہے. تو سرجن والا کام جو کر رہا ہے اسے آپ کرنے دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ تو نہ کہیں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں, بھائی تجھے کر کے دس دو. نہیں انجینئر صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, تو پھر منو کرن دیو. سیدھی جی گل ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4 اور وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں کہ آپ نے قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے اور بڑے سے بڑے کسی بزرگ کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو یعنی جوگیوں کو راہبوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے کے اوپر. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اور شیخ البانی اسے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بھی لے کے آئے ہیں کہ عدی ابن حاتم جو مشہور فیاض عرب کے حاتم تائی کے بیٹے تھے, وہ مسلمان ہوئے اور کہتے ہیں میرے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی, میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو کھٹکتی ہے میرے دل میں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو ان کا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء کی کوئی پرستش اس حوالے سے نہیں کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جب تمہارے علماء اور راہب کسی بات کو حلال یا حرام کہتے تھے اپنی مرضی سے تو تم ان کے فتووں کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی علیہ السلام دوسرے معنوں میں پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ احبار اور رہبان کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور. کیونکہ نبی علیہ السلام ایک عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے کیوں اپنے مولویوں اور اپنے بزرگ بابوں کے فتووں کے اوپر بنیاد رکھ لی, تمہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ حق بات کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی بھی تعلیمات ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کے ماننے والے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بزرگوں نے سکھائی ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, یہ بھی ہمارے بابے ہیں, لیکن دیکھیں ہم نے ان کو احترام سے یہاں رکھا ہوا ہے. ان کی کتابوں کو 800-1200 سال بعد بھی ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی, انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں. تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. بالکل سیدھی سی بات ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بالکل اس بات کا ثبوت ہے کہ علماء اور بزرگوں کی بات کو بغیر تحقیق کے ماننا اور اسے کاؤنٹر ویریفائی نہ کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو علمی ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ سکھایا. ایتونی بی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ اس قرآن کو نہیں مانتے نا تو ان سے کہو کہ اس قرآن سے پہلے کوئی اگر کتاب ہے, ایتونی بی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم, یا کوئی علم کے آثار یعنی سنت چلتی آ رہی ہو, احادیث تمہارے انبیاء کی, وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو ان میں سے بات کرو. یہی بات آج ہم کر رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتابی, علمی کتابی سے مراد نہیں وہ علمی کتابی فرقہ ہے, مسلم ہیں ہم. علمی کتابی ان معنوں میں کہ علم اور کتاب کے اوپر بنیاد ہونی چاہیے, اور وہ قرآن کی آیت میں لکھا ہے ایتونی بی کتاب من قبل ہذا, کتاب لے آؤ او اثارت من علم, یا کوئی علم کے آثار. علم بھی آ گیا کتاب بھی آ گیا اگر تم سچے ہو تو. پھر سورہ النساء میں جس شان سے آیا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی, وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے حکمران کی بھی. لیکن اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایبسولوٹ نہیں ہے, ریلیٹو ہے. کیوں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, اگر تمہارا حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تو پھر تم اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ذالک خیر و احسن تاویلا, اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کس کا انجام؟ کہ اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی, اور اس کے بعد کسی کی اطاعت نہیں ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر نہ آ جائے. حکمران وقت کی اطاعت بھی ریلیٹو ہے. اب مجھے بتائیں, حاکم وقت کی اطاعت اگر ریلیٹو ہے جس کی بیعت کرنا بھی واجب ہے اگر وہ خلیفہ راشد ہے, تو بزرگ عابد شاہی کوئی نہیں. اگر حاکم وقت خلیفہ راشد بھی ہو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ, تو سارے بزرگ بابے شاہی کوئی نہیں. یہ رزل نکلتا ہے کہ نہیں جی؟ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اگر بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ آ جائے, اگر وہ ان کے ساتھی ہیں, پھر ہمارے سروں کا تاج ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ تو قرآن میں بھی آیت ہے نا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس سے بڑھ کر آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ کرو، اسے کہتے ہیں اتباع، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک قافلے کے اوپر امیر مقرر کیا، کسی جگہ روانہ کیا، راستے میں اس امیر کو غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر، تو اس نے ان کو حکم دیا کہ ایک آگ کی لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جلا دو، اور جب وہ جلنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ. اب وہ نہ حنفی شافعی مالکی حنبلی تھے کہ اندھے بن کے گر پڑتے، مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، بھئی وہ اللہ کے نبی کے تربیتی یافتہ تھے. انہوں نے کہا تو ہمارا امیر ضرور ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامنے کرم میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے، ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے، یعنی تیری تقلید نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں انصاری صحابی جو امیر ہو نبی الاسلام کا بنایا ہوا، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تو آڑے بزرگ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو آڑے بنائے ہوئے امام تو شاہی کوئی نہیں. اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے، جیزس کرائسٹ کو اگر کسی نے ڈیوینٹی میں کلیم کیا ان کا قصور نہیں ہے، ان کے نام پہ جو شرک کھڑا ہوا ہے اسے تو ہم کنڈیم کریں گے. واپسی پہ نبی الاسلام کی خدمت میں جب شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اور پھر نبی الاسلام نے وہاں پر فرمایا تھا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں ہے جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اگر وہ اللہ کی نفرمانی کا حکم دیں تو معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہ اگلا حصہ تو بڑا مشہور ہے، پورا واقعہ یوں ہے کیونکہ اس واقعے سے یہ رزلٹ نکلنا تھا کہ اگر نبی الاسلام کا بنایا ہوا انصاری امیر بھی قرآن و سنت کے خلاف چلے تو اس کی بھی تقلید نہیں ہونی، تو بزرگ بابے تو شاہی کوئی نہیں. ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کچھ کہا نہیں ہے، رو بھی اتنا تھا، لیکن دوسری طرف حسان ابن ثابت جو شاعر تھے، شاعروں میں تو دلیری بھی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. اللہ ہو، اچھا آگے حضرت عمر کی بجائے کو مولوی ہونا نا، تو پتا کیا کہندہ، اے تو میرے دل چیر کے ویکھ لیا، میں نے کچھ اور تکن آیا سا. یہ فرق دیکھا، حضرت عمر نے کوئی منافقت نہیں کی، یعنی انہوں نے کہا جو تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو واقعی میں نے تمہارے بارے میں ایسے ہی گمان کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو، ان کا یہ حضرت ابو ہریرہ، ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کے لیے تو دعا فرمائی تھی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اس واقعے سے اتنے رزلٹ نکلتے ہیں کہ سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں. نمبر ون، اس امت کے ٹاپ کے چار اماموں میں سے ایک امام ابو بکر عمر عثمان و علی، جو لوگوں کا بنایا ہوا امام نہیں، نبی الاسلام کے خلفۂ راشدین میں سے دوسرا خلیفہ راشد، اسے بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے. تو اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو خدا دا نہ ہے، معاف کر دو سانو، امام دا جھوٹا دفاع نہ کرو. مان لو اگر حضرت عمر سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو تمہارے اماموں سے بھی چھپی رہ سکتی ہے یار. اس میں کوئی حضرت عمر کا مرتبہ تو کام نہیں ہو گیا، تمہارے اماموں کا بھی مرتبہ کام نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں لینی. دوسرا، بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف ہو سکتا ہے، خواہ وہ خلیفہ راشد حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو. ہاں تیسرا، حضرت عمر نے یہ درس دیا کہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی غلطی نکالے تو آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیں. اور نمبر فور، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق راوی مانتے تھے، تبھی ان کی گواہی کو قبول کیا، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا، وہ اور معاملہ تھا، لیکن حدیث کے اعتبار سے انہیں حجت تصور کرتے تھے. دو واقعات ہو گئے، چلیں تیسرا سنا دیتے ہیں آپ کے ماموں جی کا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حکمران وقت کی اطاعت کے اوپر ابھار رہے تھے لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے. اتنے میں ایک شخص کعبہ شریف میں داخل ہوا، تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. اس نے جب عبداللہ بن عمر بن عاص کی یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ باتیں آپ نے خود رسول اللہ سے سنی نہیں ہے؟ ان کا ہاں، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی بات سنی، میرے دل نے اسے محفوظ کیا. تو اس نے پھر آگے سے کہا کہ اگر امیر کی اطاعت کا اتنا حکم ہے تو اس وقت جو ہمارے امیر ہیں آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اے سرکار، مولانا شریف نہیں، یہ مسلم شریف ہے. اب ہمیں بتائیں کہ ہم قرآن کے مطابق چلیں یا اپنے امیر کی اطاعت کریں. اب یہ بڑا بھاری جملہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے مطابق چلائے، اور جن معاملات میں وہ تمہیں اللہ کی مخالفت کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو، اور آندہ سے انجینئر کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. یہ میں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے. امام مسلم سے میں نے یہ حدیث نہیں داخل کروائی، اور نہ اس بندے کو میں نے وہاں لانچ کیا تھا. تو یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ کہ حاکم وقت اگر قرآن و سنت کے خلاف چلائے آپ نے اس کی بات نہیں ماننے. اور اس تابعی نے پھر قرآن کی آیت کوٹ کی، سورہ النساء کی آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو. پھر آگے چل کے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو ناحق. اب دیکھیں ایک تابعی صحابی کو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اور تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ بھی آگے اس اختلاف کو ایکسپٹ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے قرآن کے مطابق چلنا ہے، ان کے مطابق نہیں چلنا. اور یہاں یہ دیکھ لیں آپ، یہاں کہتے ہیں بزرگوں نے فرما دیا. جی انجینئر کو زیادہ پتا ہے، ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں، وہ خدمات تو میں نے آج بتا دی آپ کو کتنی ہے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ علمی پوائنٹ نمبر 5 کے اوپر بھی میں ایک گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن میں صرف برکت کے لیے چھوڑ رہا ہوں. جس طرح وہ ٹرمینیٹر 1 کے اینڈ کے اوپر کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ٹرمینیٹر 2 کے اینڈ کے اوپر، تاکہ وہ اگلی قسط آ جائے. ٹھیک ہے، تو اگلی قسط آئے گی، مجھے پتا یہ آئے گی، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جائے گا. صرف میں فی الوقت یہ علمی پوائنٹ نمبر 5 میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، حوالوں کے طور پہ، ان کی انجینئرنگ نہیں کر رہا. اور جو امیر تنظیم ہے اس وقت شجاع الدین شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو مجھے مشورہ دیا، وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَن، تو یہی مجادلہ حسن طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے اپنے فرقے دیوبندیہ جس سے اس جماعت نے جنم لیا ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے اپنے انداز میں. مواد میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے ان کو آسان طریقے سے بتانا ہے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. اور اس کے لیے میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں اٹھا رہا، کوئی ملفوظات شریف نہیں اٹھا رہا، میں دیوبند کے عقیدوں کی ٹیکسٹ بک جو ہے المحنت علی المفنت، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے، ایک پاگل انسان کے اوپر، اور پاگل انسان انہوں نے اعلی حضرت بریلوی کو کہا. ہاں جی، اس سے آپ کو کچھ حوالے دوں گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو حوالے ہیں نا ان کو آپ نے آسان طریقے سے مجادلہ کر کے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان کے ماننے والوں کو بھی سمجھانا ہے. پہلے تو کتاب کا نام احمد بریلوی کو انہوں نے مفند کہا, یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے, یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہوتا. دوسرا انہوں نے اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جیسا کہ انبیاء اکرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں. چودہویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم. تو شیطان کا مطلب یہ کہ کافر کہہ دیے نا, شیطان انبیاء پہ مسلمان شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, کافر ہوتے تھے. اچھا تیسرا اس میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی پوری جماعت جو ہے یہ وہابی فرقہ اہل حدیث, یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, ان کو خارجی کہا, یہ آپ نے آسان طریقے سے انہیں سمجھانا ہے. چوتھی بات, اس کتاب کے اوپر آپ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے سگنیچر ہوئے ہیں اور 30 علماء کے مزید سگنیچر ہیں, جس میں آپ کی جماعت کے بزرگان دین یوسف لدھیانوی صاحب بھی اور یہ لوگ بھی شامل ہیں سارے, بعد والے بھی اس میں اپنے سگنیچر وقت کے ساتھ ایڈ کر کر کے نا اس کو یعنی انڈورس کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس طرح کی کتاب کو انڈورس کیوں کیا. ٹھیک ہے جی, چار باتیں ہوں گی. پانچویں بات, اس میں عقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص میں ہے. اب وہ خواص میں کون سا ہے وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. انہوں نے تو آپ کو نہیں بتانا, ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے خواص کے اندر. بتا دیں کس طریقے سے بتائیں, قبروں سے. جی انہوں نے بتایا ہوا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب نے خود اس کی شرح میں کتاب لکھ دی ہے روایت ثلاثہ, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں اپنی قبر سے نکلے, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے, اور جس مولوی کے پاس آئے تھے سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کا پسینہ چھوٹ گیا, ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو ظاہر ہے بڑے بڑے بزرگان دین کا پسینہ نکل جائے گا. تو یہ قبر سے جائز طریقے سے یوں فیض ملتا ہے. ہاں بریلوی کریں تو علماء سو تو اڈے کرن پھر سو نہیں ہوئے گا, اور میں دسنا تو پھر سو سو کر دینے. اور سینوں سے فیض وہ بھی انہوں نے بتایا, ہاں اسی روایت ثلاثہ میں لکھا ہے کہ مدرسہ دیوبند کے جو بانی تھے قاسم ننوتوی, ان کو رشید احمد گنگوئی نے عوامی اجتماع کے اندر اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹایا عاشق صادق کی طرح, یہ اس میں لکھا تھا, اور پھر ان کے یہ سینے کے بٹن کھول کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, جو آپ سمجھ رہے وہی کچھ ہو رہا تھا. ہاں کیونکہ قاسم نوتوی صاحب نے یہی سمجھا, ان کا میاں لوگ کیا کہیں گے, یعنی آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو تو ابھی نکلی ہے نا, اور باقی لوگوں کی, یہ پرانوں کی میں بتا رہا ہوں, اس زمانے میں کیمرہ ہوتا تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتا. ہاں ظاہر ہے یہ جلسوں کی ویڈیوز بناتے ہیں نا, تو یہ پبلکلی ہوا ہے, کمرے میں نہیں ہوا. اور دیکھیں نقل کون کر رہا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب اپنی منڈی ٹھوک گئے تھے. اور کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ, اولیاء اللہ کی یہ کرامات اور حکایتیں لکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے میاں لوگ کیا کہیں گے, تو آگے سے گنگوئی صاحب کو پھر بھی حیا نہیں ہے, انہوں نے کہا بھائی کہنے دو لوگوں کو, ہاں جو بھی کہیں ہم نے ایسے ہی کرتے رہنا. اور اس کی اگلی قسط بھی ہے, ہاں تذکرۃ الرشید, رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات و واقعات جمع کیے ہیں ان کے خلیفہ نے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں, وہی قاسم, قاسم نوتوی صاحب جن کو انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا نا اپنے ساتھ, اور وہ چیخیں مار رہے تھے میاں میاں کر رہے تھے, وہ خواب میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. ظاہر ہے آپ دن کو جو کچھ سوچیں گے وہی کچھ خواب میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں, اور پھر آگے بھی جو ہے نا, ہاں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. ہاں وہ ہم کیمرے میں دکھا دیں گے. اور پھر اس کی تعبیر انہوں نے کی کہ اس سے مراد یہ کہ وہ میرے شاگردوں کو آگے لے کے چلیں گے, یعنی یہ روحانیت کے لیے. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا, نہیں. وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئی اور پھر وہ نفع بھی ہمیں ایک دوسرے سے پہنچائی. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. تو میں نے کہا اگر کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کیا ہے تو میں خود ہی آپ کو اس کی تشریح کر دوں. ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم چھوڑ رہا ہوں. جو میں نے کہا میں چھوڑ دوں گا وہ, میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. فی الوقت یہ کہیں سے بھاگے نہ, میں آپ کو وہ ساتھ بتا رہا ہوں. یہ پانچ باتیں ہو گئی. چھٹی بات, المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش کعبہ اور کرسی سے بھی افضل ہے. عرش سے افضل رسول اللہ کی قبر مبارک کو انہوں نے ڈکلیئر کیا. کسی آیت اور حدیث کا حوالہ نہیں دیا, کوئی دلیل پیش نہیں کی. صرف ایک جو اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے نبی الاسلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک جھوٹا عقیدہ بیان کیا. اس کا میں پوسٹ مارٹم قرآن و سنت کی روشنی میں آلریڈی کئی دفعہ کر چکا ہوں. آپ نے یہ بتانا ہے یہ عقیدہ نکالا کہاں سے ہے. تو آپ کو یہ کہیں گے کہ اصل میں نا انسان کی جو قبر کی مٹی ہے اسی سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے. تو بیسیکلی نبی الاسلام قبر مبارک میں جس جگہ آرام کر رہے ہیں نا, تو وہ مٹی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور رسول اللہ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں. اس لیے عرش بھی ایک مخلوق ہے تو نبی الاسلام عرش سے افضل ہے. نہ دھوکہ دینا بند کرو. انہوں نے کہا وہ حصہ ہے زمین جو رسول اللہ کے ساتھ ٹچ ہے. رسول اللہ کو انہوں نے افضل نہیں کہا, وہ کہتا نہیں اس میں سے نکلا ہے. تو اس میں سے اگر نکلے ہیں تو حضرت ابو بکر عمر بھی پھر اللہ کے عرش سے افضل ہوئے, کیونکہ وہ مٹی تو کٹی ہے وہاں پہ. اور آخری بات, نبی الاسلام کی قبر مبارک کا کوئی حصہ آپ سے ٹچ ہی نہیں کیے ہوئے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو دفنانے سے پہلے قبر مبارک میں سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی نبی الاسلام کے جسم میں عطر کو ٹچ ہی نہ کرے. بیسیکلی شیطان انہیں پٹی پڑھاتا ہے. انہوں نے الرحمن علی العرش استوا, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم نہ جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ ہماری رگے جان کے بھی قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کے اکویلنٹ انہوں نے قبر رسول کو کھڑا کیا. یہ پیچھے ریزن تھی, نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. چھ چیزیں ہوگی اور ساتواں بھی عقیدہ انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں دنیا کی سی. وہ کہتے ہیں اصل میں ہم نے دنیا کی سی اس لیے کہا, ہے وہ آخرت کی زندگی لیکن وہ دنیا کی سی اس طرح ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی, تو باقی انبیاء بھی قبروں سے نکل کے آئے تھے. یہ سب کچھ برزخی معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ایک دنیاوی کی طرح نظر آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی سی. یہ اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. یہ حقیقتاً دنیا کی سی مانتے ہیں. کیوں؟ شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں تبلیغی جماعت کا جو نصاب لکھا ہے, اور الیاس قادری نے بریلویوں کے فضان سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے مفتی اعظم دیوبند کے, انہوں نے درس حدیث میں یہ واقعہ سنایا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم شان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اندازہ کرو ادھر سے حدیث ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے, انہوں نے نعتیہ شعر کہے, تو نبی الاسلام نے قبر اطر سے اپنا ہاتھ مبارک نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں. اور کہتے ہیں 90,000 لوگوں نے اس منظر کو دیکھا اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے اور شیخ احمد رفائی نے چوما. اچھا عبد القادر جیلانی نے نہیں چوما، کڈی بڑی بدبختی ہے. عبد القادر جیلانی کا خلیفہ ہے احمد رفائی، وہ چوم رہا ہے، عبد القادر جیلانی نہیں چوم رہے. اور جھوٹ ہے بھائی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے. تو یہ واقعی حقیقت ہم دنیا بھی مانتے ہیں، یہ خواب کا واقعہ نہیں لکھا. انہوں نے لکھا 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے. جھوٹ بول رہے ہو. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، تو بارش نازل ہو جاتی تھی. یہ انہوں نے خود سے عقائد بنا لیے، میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ دنیاوی زندگی قبر کے اندر رسول اللہ کی یا دنیا کی سی، یہ بھاگ سکتے تھے، میں نے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا کہ یہ واقعی دنیا کی سی مانتے ہیں. آخرت کی زندگی تو ہم بھی مانتے ہیں، جس میں ادھر کو سلامت ہم بھی مانتے ہیں. سرکار یہ وہ تین عقیدے ہیں جو پچھلے 8-10 سالوں میں بار بار مختلف ویڈیوز میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کوئی اس کا علمی جواب نہیں دے رہا. انہیں پتا ہے اس کا جواب نہیں، اگر جواب دیا تو لوگ کہیں گے یار یہی گل تو بریلوی بھی کر دینے، وہ جو فرینچائز ہیں دو لادہ کھولی بھی وہ ختم ہو جائیں گی. ابھی اور باتیں بھی ہیں. تھانوی رسول اللہ نہیں جی، وہ خواب میں تھا. نہ سرکار اس میں لکھا ہوا ہے، میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. نہیں وہ دیکھیں، وہ بےچارا کہہ رہا نا میں بے اختیار ہوں. ہم نے کہا ہم بابی کو تو کہہ نہیں رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. بابے کو جب اس نے خط لکھا تو بابے نے کہا اس میں تسلی تھی، تیرا پیر اشلی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو نے اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. تو کیا ابو بکر عمر عثمان و علی کے بیعت کرنے والے صحابہ اکرام یا تابعین ان کے ناموں کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو تھانوی رسول اللہ، اور اس میں ہے اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، ہاں جی یہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کا جواب بھی وجادلہم باللتی ہی احسن کے تحت آپ نے دینا ہے. اور آخری والا بھی، اشرف تھانوی صاحب نے کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اپنے مرید کے ذریعے ایک جھوٹا خواب، ظاہر میں تو اسے جھوٹا خواب شیطانی خواب ہی سمجھتا ہوں، گھڑوایا. اور دیکھیں بیوقوف کتنے اپنے رسالوں میں چھاپتے رہے ہیں، عالم داد رسالے میں یہ تھانوی رسول اللہ بھی خود چھاپا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ کہ میں تھوڑی بےزتی کرنی ہے تو تسی چھاپو. بھائی میں نے تو والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے کا یہ رسالہ چھپتا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں. تو اس رسالے میں انہوں نے ایک تو یہ واقعہ لکھا، اور ایک اور رسالے میں الامداد میں انہوں نے لکھا کہ ایک مرید نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں سلام اللہ علیہا وہ تھانوی صاحب کے گھر آئی ہیں. تو تھانوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی، دیکھ رہا ماں کو ہے. اور چونکہ اور پھر وہ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ چونکہ نبی الاسلام کی جب شادی ہوئی تھی سیدہ عائشہ کے ساتھ تو وہ کم عمر تھیں، تو حضرت عائشہ کا میرے گھر آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عقد میں بھی کوئی کم سن لڑکی آئے گی. یہ یعنی یہ جو آج کے صرف مفتی نہیں ہے جو مطلب مریدنیوں سے یا شاگردنیوں سے شادیاں کرتے، پرانے بھی یہی کچھ سمجھے. اور تخت مشک کس کو؟ اما عائشہ کو سلام اللہ علیہا. اور باتیں ہمیں کرتے ہیں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ شیطانی خواب نہیں ہے، جھوٹا خواب. دیکھ رہے ماں کو، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور کام اپنے سیدھے کر رہے ہو. تو دیکھو پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی یہ ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں، اللہ کا نام لے کے آپ انہیں شروع کرتے ہیں. کیا معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں، اور کیا اس کے علاوہ بھی دیکھا تھا؟ دیکھیں معراج کے موقع پر ملاقات تو ثابت ہے، دیکھنا کوئی ثابت نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے. قرآن میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، بخاری مسلم میں بھی ملاقات کا ذکر ہے، اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتی، پردے میں ملاقات ہوئی تھی. اور اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، وہ کہتی ہے میں نے تو خود رسول اللہ سے یہ بات پوچھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے کلیریفائی کیا کہ میں نے خدا کو اللہ کو نہیں دیکھا، البتہ خواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. اس کے اوپر میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، خواب میں اللہ کا دیدار، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے واقعہ معراج، اس کے اوپر بھی ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا. مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آخر خون زمین پر گرتا تو قیامت آ جاتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات کہاں سے بھائی، جذباتی جملے لوگوں کے. مسجد میں نماز جنازہ ہو سکتا ہے، سنت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہے. صحیح مسلم میں ام عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث موجود ہے، جب حضرت سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو، میں اس کا جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں. تو کچھ لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے. بعد میں چونکہ ایک ٹریڈیشن سیٹ ہو گئی کہ نماز جنازہ کے لیے جنازہ گاہیں بننی شروع ہو گئیں، تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ مسجد میں نماز جنازہ ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے آپ کو یہ آج کل نظر آ رہا ہے، ورنہ احادیث تو موجود ہے. حرمین میں نماز جنازہ ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ جنازے وہاں پہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مکے اور مدینے کے ارد گرد علاقوں میں جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں نا، ان کی میتیں لا کے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں رکھی جاتی ہیں. فرض نماز کے بعد تھوڑا سا وہ اذکار کے لیے وقفہ دیتے ہیں ایک ڈیڑھ منٹ کا، اور ساتھ ہی پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو وہ مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ حنفیوں نے ذرا مسئلہ کھڑا کیا ہوا، اہل حدیث تو قائل ہے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کے، اور احادیث بھی اس کے اوپر گواہ ہیں. اسٹیٹ لائف انشورنس حلال ہے یا حرام؟ صرف اسلامک بینک کے تھرو جو انشورنس ہے وہ حلال ہے، باقی والی انشورنس درست نہیں ہے. انسان ہوتے ہوئے مسلمان شخص موت سے ڈرتا ہے تو کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ نہیں، موت سے ڈرنا کوئی ایمان کی کمزوری نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی محبت انسان کے جسم میں، اس کے دل میں، دماغ میں ڈال دی ہوئی ہے. خواب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو یا گنہگار بندہ ہو، اس کے سامنے دھماکے کی آواز آئے گی تو وہ بھی یوں آنکھیں بند کرے گا اور اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے گا. جینے کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اسی لیے تو انسان خودکشی نہیں کرتا. خودکشی کو جرم کیوں قرار دیا گیا؟ لہذا یہ کہنا کہ موت سے ڈرنا کسی کے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری نہیں ہے. زندگی سے محبت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر، اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے زندگی سے محبت کرنا ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. وہ جو یہودیوں کو تانا دیا گیا تھا نا قرآن میں کہ اگر تم واقعی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، حالانکہ سب کو پتا کہ مرنا ہے ایک دن، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کرتوت کیے ہوئے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. یہاں تو ویسے لوگ بڑے بڑے بدماش بھی آ کے آپ کو کلاشن کوف لہراتے ہوئے کہتے ہیں جی جو رات قبر کے باہر ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں، تو تمہارے کرتوت پھر اس طرح کے ہوتے؟ یہ صرف ایک جذباتی جملے لوگ بول رہے ہوتے ہیں. جسے واقعی اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے تو وہ پھر اس طرح کی زندگی نہیں گزارے گا. لہذا یہ جو مشہور کر دیا نا عوام کے اندر کہ جی جو بندہ ایمان والا ہے تو وہ موت سے ڈرے گا، نہیں، موت سے تو انسان ڈرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کسی معاملے میں تردد نہیں ہوتا سوائے اس معاملے کے جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، میرا بندہ موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے آخرت کی لالچ دیتا ہے، فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے راضی کیا جاتا ہے آخرت کے لیے. تو کون مرنا چاہتا ہے؟ جینے کی تڑپ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اچھے کام کرنے کے لیے، برے کام کرنے کے لیے. بخاری مسلم حدیث ہے کوئی بھی شخص موت کے لیے دعا نہ کرے، تو موت خود تو نہیں آپ نے مانگنی. ہاں شہادت کی تمنا رکھنا وہ یہ ہے کہ موت تو آنی ہے, تو جب موت آنی ہے تو جب بھی آئے شہادت کی موت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں ایسے جا کے کھڑے ہو جانا کہ پہلی گولی آ کے مجھے لگے, یہ تو خودکشی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو یہ جو کہا گیا نا کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا, یا مومن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم, تو کیا مومن کا بیٹا بیوی ماں باپ میں سے کوئی فوت ہوتے ہیں تو کیا وہ نہیں روتا؟ خوف بھی ہوتا ہے غم بھی ہوتا ہے. یہ آخرت کی بات ہے کہ الٹیمیٹلی آخرت کا خوف اور غم اس سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بچائے گا. دنیا میں یہ ساری کیفیات سے گزرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی سٹارٹ میں گزرنا پڑے گا جب تک کہ شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا. کیا انبیاء کرام آخرت میں نفسی نہیں کر رہے ہوں گے؟ تو اگر اہل ایمان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم, تو اہل ایمان میں تو سب سے اعلیٰ ترین درجہ تو انبیاء کا ہے, تو انبیاء کیوں کر رہے ہوں گے نفسی؟ کیونکہ وہ دن ہی بہت سخت ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی, جو اکیلا ہے اور قہار ہے, سب پہ چھایا ہوا ہے. اللہ نے تو قیامت کے دن اپنا نام ہی قہار رکھا ہوا ہے, تو جن کو اللہ کی معرفت ہے وہ تو ڈریں گے نا. تو انیشلی خوف اور غم ہوگا, اور الٹیمیٹلی خوف اور غم سے اللہ تعالی نجات دے گا. والدہ وفات پا گئی ہیں, ان کے نام کا عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اینڈ پہ دعا ہوگی, میں روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں سارے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, آخرت کی منازل ان کے لیے آسان کرے. عمرہ ان کے نام کا کوئی ایسا شخص کرے جس نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے اپنا عمرہ نہیں کیا ہوا تو اب پہلے آپ اپنا عمرہ کریں, اور آپ کے عمرے کا بھی آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو ملے گا, خواب و زندہ ہے یا مردہ. اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرف سے نام لے کر عمرے کی وہ عمرے کا تلبیہ بلند کر رہے تھے, تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کا نام لے رہے؟ ان کا بھائی کا. فرمایا کہ تم نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے؟ ان کا نہیں. تو فرمایا پہلے اپنا کرو پھر اس کی طرف سے کرو. حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہے, کوانٹٹی یا کوالٹی؟ ظاہر ہے کوالٹی دلیل ہے, قرآن و سنت حق پہ ہونے کی دلیل ہے, کوانٹٹی تو کوئی دلیل نہیں ہے. کوانٹٹی بعض اوقات, یعنی کسی کی اگر بڑھ گئی ہے تو یہ نہ حق ہونے کی بھی دلیل نہیں ہوتی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگر مسلمان دنیا میں ہندوؤں سے تعداد میں تو زیادہ ہے نا, مسلمان پونے دو ارب ہیں, ہندو مشکل سے ایک ارب ہیں. اب ہندو کہیں جی ہم تعداد میں کم ہیں لہذا ہم حق پہ ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. تعداد زیادہ ہونا بھی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں, کم ہونا بھی حق پہ دلیل نہیں ہے, دلیل ہے قرآن و سنت. مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا تھا کہ منصب نبوت جاری ہے لیکن کوئی شخص اعلانیہ نہیں کہہ سکتا. اس کے اوپر میری جناب ویڈیو ریکارڈ ہے, ہم مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. یہ بیسیکلی محی الدین ابن عربی سے ڈیسیو ہو کے انہوں نے یہ بات کی تھی. ریپلائی ٹو مولانا اسحاق آن ختم نبوت, میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر امت کو ایک دن دیا ہے اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر؟ جی ہے, یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. جی جی, کیوں نہیں 1500 سال میں اگر ختم ہو جائے گا تو انتظار کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے تو نہیں ختم ہوتا نظر آ رہا. یہ جو بعد کی تعبیلات ہوتی ہیں نا, ان کے اندر ہم کوئی یعنی وہ اس میں اس طرح کے رزلٹ نکالنے کو نہیں. اگر یہ چیز اتنی آسان ہوتی تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں جب پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو حضور کہہ دیتے نا 1500 سال بعد آئے گی. آپ نے کیا فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا, صرف نشانیاں میں بتا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آگے رزلٹ پروفیسر احمد فیر اختر صاحب نے نکالے ہوئے, یہ غلط ہے. آپ کا تعلیمی طرز کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ کے انتقال کے بعد ایک نئی جماعت کے طور پر نہیں ابھرے گا؟ یار کئی دفعہ میں جواب دے چکا ہوں, نئی جماعت کے طور پہ جو لوگ ابھرتے ہیں وہ مدرسے قائم کر کے جاتے ہیں نا. آپ جن کے ڈر کی وجہ سے یہ لکھ رہے ہیں, انہیں ڈر سے مراد وہ خوف والا نہیں, دھمکی والا نہیں, خدشہ. جس خدشے سے آپ نے یہ کاغذ لکھا ہے, تو اس طرح کے جو معاملات پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ ہمیں کمپیئر کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم سے پہلے جو فرقے لانچ ہوئے کیا فرقے اس طرح لانچ ہوتے ہیں؟ بھئی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں ایک مدرسہ بنتا ہے، اس کی چندہ بک بنتی ہے، کتاب لکھ کے آپ کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہے کہ جنتی فرقہ ہمارا ہے باقی سب جہنمی ہے. تو ہم تو میرے بھائی نہ کوئی مسجد بنا رہے نہ کوئی مدرسہ بنا رہے، الٹا ہم کہہ رہے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، چندے بھی انہیں دو. تو جس گندگی کی بنیاد پہ آپ کے بزرگوں نے فرقے بنائے اس کی کوئی ایک گندگی میرے اندر بتا دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے ایک اڑنے والے عقاب کو پانی میں تیرنے والی مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. مچھلی اور اڑنے والی چیز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کی باڈی کی سٹرکچر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو فرقوں کی سٹرکچر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم نے دعوت کا کام شروع کیا نا، اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے فرقہ بنائے گا، 15 سال تو ہو گئے جنا، انتظار کر لو یار، مجھے اب مر کے منوانا پڑے گا. جیسے مولانا مدودی کو کسی نے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ دعوی نبوت کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر دعوی نبوت کیے مر جاؤں گا اور پھر انہیں یقین دلاؤں گا کہ دیکھو میں مر گیا ہوں، میں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا. تو کیا مدودی صاحب کے بارے میں یہ بھونکنے والے لوگ، یا اگر ان کی کوئی جائز روحانی اولاد ابھی باقی ہے، انہوں نے مدودی صاحب کے بارے میں جو کچھ بھونکا تھا ان کے بزرگوں نے، یا انہوں نے ان سے معافی مانگی ہے کہ اس شخص کو پوری زندگی ہم نے تکلیف میں رکھا؟ معافی تو آفیشلی مانگنی چاہیے نا. اور یار آپ لوگوں سے تو پی ٹی آئی والے اچھے نکل آئے. کلثوم نواز جب مری تو انہوں نے مان لیا ہاں واقعی بیمار سی، پہلے وہ بھی ریزن مان رہے تو یار، لیکن بعد میں چلو مان تو لیا نا. مودودی صاحب فوت ہو گئے، یہ آج تک ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مذہبی یہ کیا لکھا ہے، طبقہ، اچھا یہ طبقہ یا توئیں سے لکھا، مذہبی طبقہ دنیاوی لحاظ سے اتنا پیچھے کیوں ہے؟ مذہبی طبقہ دینی لحاظ سے بھی پیچھے ہے تو دنیاوی کیوں نہیں ہوگا؟ آج آپ نے دیکھ لیا کیا ہے مذہبی طبقے کا حال بیچارے کا، وہ دینی اعتبار سے بھی پیچھے ہے. یہ پیچھے اس کی وجہ کہ دین پروفیشن بنا لیا ہے، اس کو سورس آف انکم بنا لیا ہے، کتابوں سے توڑ کے امت کو اپنے بابوں کے ساتھ جوڑ دیا. تو اللہ کا شکر ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا، بے فکر رہے کام شروع ہو گیا. اہل حدیث میں منکرین حدیث کیوں ہے جبکہ حدیثوں کے سب سے زیادہ ماننے والے وہی ہیں؟ میرے بھائی یہ لبادہ ہی اوڑا ہوا ہے لوگوں نے. بریلوی کہتے تھے ہم عاشق رسول ہیں، دیوبندی تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے، جب چشتی رسول اللہ نکلا ان کا وضو ٹوٹ گیا. تو لبادے اڑے ہوئے سب نے، جب اپنے مفادات کے اوپر زر پڑتی ہے تو پھر حقائق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ انہی کو ہی بتائیں جو کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. جو ناک کے ذریعے ذکر کرتے ہیں اس کو ذکر خفی کا نام دیتے ہیں. وہ ناک کے ذریعے نہیں کرتے ہیں، وہ سانس کے ذریعے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ آواز تو ناک سے ہی نکل رہی ہوتی ہے نا. تو کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے، آپ تفصیلی دیکھ لیں. یہ صرف ذکر نہیں، یہ آپ کو کمیز کے اندر سے نا دل ایسے ایسے کرتا ہوا بھی نظر آئے گا. اور ہمارے بیوقوف لوگوں کا حال آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی قلب جاری ہوا ہے. ان کو یہ سائنس کی بنیادی یعنی اس طرح جو ویڈیو میں اگلوں نے فلما دیا نہیں پتا کہ دل ادھر نہیں ہوتا، دل تو یہاں پہ پسلیاں ہیں ان کے پیچھے ہوتا ہے. دل جتنا مرضی زور سے دھڑکے وہ ادھر سے نہیں گوشت کا لوتھڑا ہل سکتا، اتنا تو ہلنے کا مطلب ہے پسلیاں توڑ دی ہیں اس نے دل نے. وہ بیسیکلی گوشت کا یہ لوتھڑا اوپر والے جو مسلز ہیں نا ان کے اوپر وہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ایسے ایسے ہلتے ہیں، اور دل تو اندر ہے. اور کتنا فراڈ مچایا ہوتا ہے، وہ داتا دربار پہ بھی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ دیکھ کے جناب بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ادھر والا بھی جاری کرے نا تو یہ بھی جاری ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کا یعنی ایک سائنس نے آ کے ان کی بھی مٹی پلیت کی ہے، ان کے بزرگوں کی بھی کرتی ہے. وہ آج کل ایک ویڈیو فیس بک کے اوپر بڑی وائرل ہوئی بھی ہے، کاواں علی سرکار گجرات کی، وہ آلموسٹ کوئی 18-20 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں وہ بندہ کتنے فخر سے سنا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ان کے اوپر آ کے نا جی کوے بیٹھ جاتے تھے اور کووں کی ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی، تو لوگوں نے پوچھا یہ کوے کیوں آپ اتنے اپنے ساتھ فرینک کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کوے کی عمر جو ہے نا وہ بعض اوقات 1000 سال یا اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی صحابی کوا ہو اور میں اس کی زیارت کر لوں. یعنی آپ اندازہ کریں، اس کی بنیاد پہ کاؤں والی سرکار مشہور ہیں گجرات کے اندر، اور نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اللہ کے بندوں کوے کی تو ٹوٹل عمر 8 سے لے کے 15-16 سال تک ہوتی ہے، یہ 1500 سال والا کون سا کوا ہوتا ہے؟ ان پہ نہ آپس ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں کوے کی عمر 500 سال لکھی ہوئی ہے، اور ان سے پہلے امام غزالی نے سورج کو بتایا کہ زمین سے جو ہے وہ 60 گنا بڑا ہے، حالانکہ سورج 13,00,000 گنا بڑا ہے. سائنس بھی کوئی نہیں آتی تھی، نہ دین کے نہ دنیا کے. اور اس کے اوپر ایک پورا ایک آپ سمجھ لیں، لوگ ادھر جا رہے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو ادھر کنواں ہے نا اس میں دودھ نکل آیا تھا، پھر انگریزوں نے جناب جو ہے وہ اس کو دودھ کو بیچنے کی کوشش کی، تو وہ 8 پیر تک دودھ رہا، پھر 8 پیر لسی بنا، اور پھر پانی دوبارہ ہو گیا. بزرگاں کو لو انگریز کڈن نہیں ہوئے تھو، سارے انگریزوں کی غلامی کرتے رہے یہ، ٹھیک ہے؟ بزرگ صرف ٹرینیں روکتے رہے. پیر میرلی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، وہ حج کرنے بھی ٹرین پہ گئے تھے کراچی تک، اور پھر آگے بھی بحری جہاز کے اندر. وہ سٹیم انجن جو ریلوے والا تھا وہ بھی گورے کا بنایا ہوا، اور آگے جو بحری جہاز تھا اس میں بھی سٹیم انجن، وہ بھی ایک گورے کا جو مکینیکل انجینئر تھا اس کا بنایا ہوا. بزرگ صرف ٹرینیں روک سکتے، سمجھے؟ کسی بزرگ نے انگریزوں کی غلامی سے آپ کو نجات نہیں دلائی. انگریزوں نے تو یہاں پہ حکومت کی اور یہ بےچارے تماشا دیکھتے رہے. وہ کہتے ہیں جی جنہ تھلے کھوج جاندے سن تھلو دودھ ہی نکلتا سی، اور آڑ بھی لوگ جاتے ہیں ادھر، کہتے ہیں یہ دودھ، یعنی دودھ نکل رہا تھا اس کنویں میں سے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی اس ویڈیو کے نیچے 1000 کمنٹس تھے، ایک بھی ان کے حق میں نہیں تھا، لوگوں نے جو نیچے مٹی پلیت کی ہوئی تھی. اور اس سارے کا صدقہ جاریہ میرے لیے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے باپ دادا کے سامنے جب یہ چیزیں سنائی جاتی تھی وہ سبحان اللہ کہتے تھے، آج نیچے جو جو لوگوں نے ان کو ادبی گالیاں دی ہوئی ہیں، جو جو ان کی کلاس لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئی لوگوں نے تو لکھا ہے انجینئر صاحب کتنے ہو، ہاں ایک نے لکھا ہے میں انہیں دسنا انجینئر صاحب نو، انجینئر صاحب دسنے ضرورت نہیں، انجینئر صاحب نے اپنا کام کر دیتا ہے اللہ دے فضل اللہ. یہ آپ لوگ جس طریقے سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں یہ ان کے لیے کافی ہے الحمدللہ. پہلے لوگوں میں جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، تو یہ بات شروع ہوئی تھی وہ ناک سے ذکر کرتے ہیں، وہ ناک سے نہیں وہ سانس سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسے ایسے اونچی آواز میں. جاؤ تسلی سے گھر میں بیٹھ کے ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ دل میں بھی ذکر کرنا یہ بھی سنت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں کرتا ہوں، جو زبان سے کرتا ہے میں زبان سے کرتا ہوں، جو کسی مجلس میں کرتا ہے میں اسے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مطلب جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس میں ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر بالجہر جسے کہا جاتا ہے، یہ سارا بھی بتایا ہوا ہے. نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پریکٹیکل والی ویڈیو میں سجدے کے بارے میں آپ نے کہا کہ سجدے میں اونچائی اتنی کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر جاتا تھا، حوالہ نہیں دیا گیا. بخاری میں ابو داؤد کے اندر دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اس کا. لیکن ہماری عموماً صفیں 4 فٹ تک ہوتی ہیں، اس میں تو اس طرح کا سجدہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پھر 5 فٹ کی کم از کم صف چاہیے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اور سجدہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ران اور پنڈلی کا جوڑ ہے یہ الگ رہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کی ران کے ساتھ نہ لگے، تو پھر آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا. میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں ہیلتھ اور لائف انشورنس کا امریکہ میں، میرے بھائی کوئی اور ہی کام دیکھ لیں آپ، ہاں سیدھی سی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سودی سارے معاملات ہوتے ہیں ٹوٹلی سود کے اوپر چل رہے ہیں. اگر مکس ہو تو اس میں پھر بھی کوئی گنجائش نکل ہے, لیکن چونکہ ٹوٹلی سود کے اوپر معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے. ورنہ انشورنس کوئی بری چیز نہیں ہے, انشورنس کے ذریعے پیسہ حاصل کر کے اسے سودی کام میں لگا کے پھر اسے مزید سود کما کے اور اس طریقے سے آگے معاملات چلتے ہیں, اس وجہ سے غلط ہے. اگر جنت میں جو چاہیں گے وہ مل جائے گا تو جنت کے درجوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے درجوں کے اندر اندر ملے گا نا, لاجیکل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دی ہے اس کے اندر جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے اعمال تو کیے ہیں 33 نمبروں والے یا 40 نمبروں والے اور وہ کہے کہ میں انبیاء اکرام کا پڑوس حاصل کر لوں, ایسا تو نہیں ہوگا. البتہ اس سے جو ملنا ہے وہ بھی بہت ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم میں جو سب سے آخر میں جنتی جہنم سے نکال کر لاکھوں سال کے بعد وہ اپنے گناہوں کا جو عذاب بھگت چکا ہوگا اس کے بعد جب اسے نکالا جائے گا نا, کوئلہ ہو چکا ہوگا وہ, پھر اللہ تعالیٰ اسے نیا جسم دے گا اور اسے جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے پلانٹ ارتھ پوری زمین 40,000 سرکم فرنس ہے جس کا 40,000 کلومیٹر ایک طرف سے چل کے واپس آئے, اس طرح کی 10 زمینیں تیرے لیے. تسی 10 مرلے دے پلاٹ دی گل کر دیو, سب سے آخری جو جنتی ہے جو عذاب بھگت کے لاکھوں سال کا اینڈ پہ نکالا جائے گا جہنم سے, جس کے بعد کوئی بھی جہنم میں نہیں ہوگا, یعنی سب سے لوس درجے کا, یعنی آپ سمجھ لیں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان والا معاملہ ہوگا, اس کو بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی, 10 پلانٹ ارتھ ملیں گے. تو یہ تھوڑے, ادھر آپ جو کچھ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی آپ کو ملنا ہے. تو وہ آپ کی اپنی ڈومین کے اندر جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا, جو آپ کی ڈومین ہے اس کے اندر اندر. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈومین سے باہر نکل کے بات کریں, تو ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ نے دنیا سے ہی کما کے جانا ہے نا, سیدھی سی بات ہے. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام کوالٹیز دے دینی ہے جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں. ہماری خواہش ہے نا کہ ہماری بادشاہی ہو, ایون انسانوں نے تو دعوے خدائی بھی کیا ہے, یعنی ایسی جگہ جہاں اس کا حکم چلتا ہو. فرعون نے مصر میں اپنا حکم چلایا اور اپنے خدائی کا دعویٰ کیا. تو انسان کے اندر یہ ایک چھوٹا سا گاڈ یا منی گاڈ چھپا ہوا ہے جو اس کے اندر ارج پیدا کرتا ہے کہ بھی میرا حکم چلنا چاہیے. یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے آپ کی جا کے پوری کرنی ہے جنت میں. وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکوالٹی دینی ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا اس ڈومین کے اندر, اور کسی نعمت کو فنا نہیں ہوگا. انگور توڑیں گے دوبارہ سے انگور وہاں پہ لگ جائے گا, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. کوئی چیز استعمال کریں گے وہ فنا نہیں ہوگی. کھائیں گے لذت کے لیے, بھوک بھی کمزوری ہے جنت میں بھوک نہیں ہے. ٹوائلٹ جانا کھانے کے بعد یہ کمزوری ہے, جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کچھ ہضم. یعنی دنیا کی کوئی کمزوری, بڑھاپا کمزوری ہے جنت میں نہیں ہے, بیمار ہونا کمزوری ہے جنت میں نہیں ہے, سب سے بڑی کمزوری موت وہ نہیں ہے جنت میں. یہ تو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں, یہ تو ایک ٹاپک کی الگ سے ہے. میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, میں خدا سے کیوں محبت کروں, وائی آئی لو گاڈ. اس میں نے کہا تھا کہ ہم اس خدا سے محبت کریں جو اکیلا تھا, ہمیشہ سے تھا, اپنی مرضی سے اس نے ہمیں پیدا کیا, اور چھوٹی سی زندگی اس کو دینے کے عوض اس نے ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی, جس میں ہمیں بھی موت نہیں آئے گی. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا, عابد اور معبود کا فرق رہے گا, لیکن اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ان بندوں کو شامل کر لینا ہے کہ آپ کا حکم بھی جنت میں چلے گا، کن فیکون، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائس کی تھی، منی گاڈ. آپ یوٹیوب پہ جا کے منی گاڈ لکھیں نا تو میری وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس پہ بریلویوں نے مجھے کہا جی انجینئر صاحب نے شرک کر دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے شرک کا لفظ تو ان کی زبان پہ آیا. یہ تو کہتے شرک ختم ہو گیا. اچھا نا پوچھا کرو شرک تو ختم ہو گیا تو انجینئر صاحب نے شرک کی تو کر لیا. کسی بہانے تو آپ کو بھی کوئی خدا کی اہمیت آئی، کیونکہ ربیع الاول میں تو آپ نبی الاسلام کا دن منائیں گے، محرم میں آپ اہل البیت کے دن منائیں گے، صحابہ کرام کی وفات کے جب دن آئیں گے وہ منا لیں گے، ربیع الثانی میں عبد القادر جیلانی کا دن منائیں گے. اللہ کی تو برسی آنی کوئی نہیں، اللہ کا دن منانا ہی کوئی نہیں آپ نے. ویسے اللہ کا بھی دن آتا ہے، حج کا دن ہر دن ہی اللہ کا ہے، وہ خاص دن ہے یوم عرفہ. تو کسی بہانے چلے شرک کا لفظ تو آیا ان کی زبان پہ، انجینئر صاحب نے شرک کر دیا. وہ پھر ہمارے ایک بھائی نے ہمیں چند دن پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب سے ایک ریفرنس بھیج دیا. انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب منجی ٹھوک دو دی. اچھا وہ کیا ہے پتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فتوح الغیب، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہوئی ہے، وابیوں کے امام نے، ٹھیک ہے. اور عبد القادر جیلانی تو ویسے ہی سب کے مشترک ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث. فتوح الغیب میں انہوں نے پتا کیا لکھا ہے کہ دنیا میں بھی جو شخص اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالی کے اذن سے اسے کن فیکون کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کی زندگی میں، جنت کا معاملہ الگ ہے، دنیا میں کون کن فیکون کر سکتا ہے بھائی. اچھا اس نے کہا کہ جی یہ ان کو بتائیں کہ تمہارے عبد القادر جیلانی تو کن فیکون دنیا میں مانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ. انجینئر صاحب نے تو آخرت کی بات کی ہے اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ کی ہے، اور وہ جنت کے انعام کے طور پر ہے جو قرآن میں ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گی. تو ظاہر ہے جو آپ خواہش کریں گے، کن فیکون سے بھی اگلی چیز ہے، کن میں تو کچھ کہنا پڑتا ہے نا، وہ آپ خواہش کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی، آئے گی اللہ کی مرضی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی امپائر دے دی ہے. کہتے ہیں جی گاڈ کا لفظ استعمال کیا، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ میں نے صفات کے اعتبار سے عابد اور معبود کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی تھی، ایک سمجھانے کے لیے، جیسا کہ سورہ یوسف میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اور نقل کس کی بات ہوئی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی. تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا جس کے پاس وہ تھے. تو رب تو اللہ ہے لیکن پالنے والا، ماں باپ بھی رب ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن یہ وہ والا رب نہیں ہے. خدا کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ نے لفظ سنا ہے نا خدا، یہ شاعر استعمال کرتے ہیں. یہ بیسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ناؤ اور خدا. ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو. جس طرح کائنات کو خدا چلا رہا ہے، کشتی کو چلانے والا ملاح، اسے فارسی میں خدا بھی کہتے ہیں. تو اس کو ملا کر کہا جاتا تھا ناؤ خدا، یعنی کشتی کو چلانے والا ملاح، تو اسے ناؤ خدا. پھر وہ مختصر ہوتے ہوتے نا خدا بن گیا، کیونکہ وہ روانگی روکتی تھی نا، تو وہ ناؤ کو نا خدا کہنا شروع کر دیا. نا خدا یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو چلیں یہ اچھا ہو گیا، ہماری ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی والا ہم نے کل بلکہ اپنے وہ یوٹیوب کے آفیشیل پیج سے بھی وہ میں نے شیئر کروا دیا الحمدللہ. اور پھر دیکھیں جو مفتی سعید صاحب، جنہوں نے تینوں نکاح پڑھائے ہیں عمران خان صاحب کے، ان سے کسی نے پرچی پہ لکھ کے سوال کیا کہ کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بھائی جنت میں تو ہر ایک کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی. یہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا، بالکل ٹھیک استعمال کیا، کہ ہر انسان اپنی جنت کے اندر ایک منی گاڈ ہی ہوگا. اللہ کی ریفرنس سے بات نہیں ہو رہی، حکم چلانے کے اعتبار سے جو قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے مالک کے لیے، اور فارسی میں خدا کا لفظ ملاح کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا مفتی سعید صاحب کے اوپر کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا. ہمارے اسٹوڈنٹس نے وہ ویڈیو جب پبلک میں عام کی, ہاں جی بولو, ان کہتے ہیں نہیں وہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, انجینئر صاحب وہی بات کریں تو غلط. تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے, جب بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوئی اٹھاتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی بات اپنے علماء کے منہ سے بھی ان کے نکل جاتی ہے. اور پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا انہوں نے چگے لے جاتے ہیں, یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں نا وہ اتر جاتے ہیں, اپنے مولویوں کے بارے میں ایک بات بھی ایسی اپنی زبان سے نہیں نکالتے, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا فرقہ ہمارے خلاف ہو جائے گا, اور اندر سے انہیں پتا ہوتا ہے یہ کوئی بات ایسی ہے نہیں ہے, خام خواہ ایک بات کو اٹھانے والا معاملہ ہے. تو یہاں پہ نہیں اٹھائی انہوں نے بات, کیونکہ انہیں پتا تھا بات ٹھیک کر رہا ہے. فرشتوں کو اڑنے کے لیے پروں کی کیا ضرورت ہے جبکہ اسپیس میں تو فرکشن یہ نہیں. یار یہ آنری طور پہ پر ہیں ان کے ساتھ, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے آنری طور پہ. فرشتے تو اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے, لہذا ان کے اوپر فزکس اپلائی نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. انسان بھی کئی ایک ایسی کوالٹیز ہیں جن کی حکمت ہمیں نہیں پتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کھل رہی ہے. مثلا انسان ایک گردے کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے, دو گردے کیوں ہیں؟ آج ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو دیکھیں پتا چل گیا, پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا یہ ٹانگ میں ایک فالتو نس کیوں ہوتی ہے, آج بائی پاس میں استعمال ہو رہی ہے تو پتا چل گیا. یہ فزیکل کئی چیزیں ہیں جو آپ کو بعد میں پتا چلی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا ہے, خوبصورتی دی ہوئی ہے, وہ ہم کون ہوتے ہیں ڈیفائن کرنے والے؟ یہ اس کی مخلوق ہے, اسے پتا ہے کہ میں نے کس مخلوق کو کس ذریعے سے خوبصورتی دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کی دو کی بجائے ایک آنکھ یہاں رکھ دیتا اور اسی میں خوبصورتی رکھتا تو ہمیں دو آنکھوں والے بدصورت نظر آتے, لیکن آج کیا ایک آنکھ والا بدصورت نظر آئے گا آپ کو, کیونکہ ہم اسی پوسچر کے عادی ہیں. اب چائنا کی سائڈ پہ چلے جائیں تو اگر وہاں کوئی لمبے ناک والا جاتا ہے تو وہ بدصورتی کی علامت ہے. ہمارے ملک کے اندر وہ چائنیز ٹائپ کسی کا ناک ہو تو یہ بدصورتی کی علامت ہے, وہ کہتے ہیں ناک لمبا ہونا چاہیے. تو ہر جگہ ڈفرنٹ ہے سوچنے کا زاویہ. اگر کائنات میں کسی دوسرے سیارہ پر زندگی موجود ہو تو کیا ان کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں؟ یہ ہمیں تو کوئی تفصیلات اس حوالے سے نہیں بتائی گئی ہیں, اور ہمیں تو یہ بتایا کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلامک اسٹیٹ میں اگر مسلمان کسی انوسنٹ غیر مسلم کو قتل کر دے تو اسے دنیا میں کیا سزا دی جائے گی؟ اگر تو فساد فی الارض کیا ہے نا, پھر تو قتل کے بدلے قتل ہوگا, اور اگر ویسے والا قتل ہوا ہے تو پھر اس میں بلڈ منی وہ دے گا, اور اللہ کا حق بھی دے گئے. غلام کو آزاد کرنا یا وہ نہ ہو تو پھر 60 روزے رکھنا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تبلیغ تو کر رہے ہیں یار, کرسچنز بھی آتی ہیں جماعتیں یہاں پہ, وہ اپنی اپنی تبلیغ کرتے ہیں. اب تو خیر یہ مسئلے پرانے ہو گئے, اب تو یوٹیوب کے ذریعے سب لوگ اپنی اپنی تبلیغ کر رہے ہیں, صبح سویرے ہندو بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کو. جو امام یا علی مدد اور یا غوث سے اعظم پکارتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میرے بھائی میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ جن کے عقائد کے اندر شرک موجود ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ضروری ان کے پیچھے نماز پڑھیں. ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کو آپ کافر نہیں سمجھتے بھلے اس کے عقیدے میں شرک بھی پایا جاتا ہو, کلمہ گو اہل قبلہ ہے تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی. اس کا قطن یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کے پیچھے نماز ضرور پڑھیں. جیسے کہ اگر آپ کو خالص دودھ نہیں مل رہا تو آپ پانی ملا دودھ بھی لے کے چائے پیتے ہیں نا, تو اگر آپ اسے پوچھیں کہ یہ ملاوٹ والے دودھ کی بھی چائے بن جائے گی تو میں آپ کو یہی کہوں گا نا چائے بن جائے گی. آپ کہیں نہیں جی وہ آپ تو اکیڈمی میں خالص دودھ پتی پلاتے ہیں. خالص پھر اکیڈمی میں ہی ہے. ابھی تو وہ خطرناک مسئلہ جو ہمارے عثمان بھائی نے اٹھایا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جو امام مسجد تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں, تو تسی پھر کتنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو آپ عقیدوں کو رو رہے ہیں نا, ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے نماز پڑھانے کی, اس کے پیچھے بھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ نہیں آپ کے دماغ میں آ رہا. اور آپ کو بتاؤں امام حنیفہ کے نزدیک امام مسجد کی تنخواہ لینا حرام ہے، یہ بعد کے انفیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں آپ پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے تو فتنے میں مبتلا ہو گئے، مال کا ہی فتنہ ہے نا. تو بہت کم مساجد ہیں جہاں امام مسجد تنخواہ نہیں لیتے، تو مسئلہ تو اور کھڑا ہو جائے گا. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھانے کی تنخواہ لے رہا ہوں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ظاہر ہے میں وقف ہوں دین کے لیے اور میں مسجد کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں، میں نے اپنے باقی معاملات چھوڑ دیے ہیں، اس کی وجہ سے اگر گورنمنٹ اس کی خدمت کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، مسجد کے خادم کے طور پر کریں، کوئی مسئلہ نہیں. شرک والے امام کے پیچھے نماز، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. ہمارا امام بہت جلدی نماز پڑھاتا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ زیادہ تر مسئلہ یہی ہے بھائی، انفیوں کی مسجد میں پانچ سے چھ منٹ میں وہ چار رکھتے پڑھ دیتے ہیں جی، ایون عشاء کی نماز بھی پانچ چھ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. تو اب ہماری مجبوری ہے جی، صحیح بخاری میں حدیث ہے ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان کے اوپر ہوگا. 694 نمبر یہ حدیث ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا، تو نماز تو ہو جائے گی. بہتر ہے کہ آپ اہل حدیث کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جو سکون سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے تو مسجد سے تو الگ نہ کریں اپنے آپ کو، ورنہ شیطان آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا. جو لوگ مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی نمازوں کی ٹائمنگ برباد ہو جاتی ہے، اور عشاء رات کو 12 بجے جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، زہر اثر سے جسٹ پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اثر جا کے مغرب کے قریب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ روٹین ہی ٹوٹ گئی نا. جماعت اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ آپ ایک روٹین سے نماز پڑھ سکیں پروٹوکول کے ساتھ. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ریاست کو فلسطین کے حق میں جہاد کرنے کی بجائے عوام کو ان کے حق میں نکالنے کا کہا ہے، کیا ایسی معتبر شخصیت کو ایسا کہنا صحیح ہے؟ بھائی معتبر تو آپ لوگوں کے، آپ لوگ ہی پوچھیں ان سے جا کے ہمارا کیا لینا دینا ان لوگوں کے ساتھ. معتبر شخصیت چھوڑ دے، اللہ کے بندو، ان لوگوں نے ان بزرگوں کے دین کا علم اٹھایا ہوا ہے. اب وہ جہاں وہ جو فلسطین والی مجھے بتائیں تقریر میں جو یہ باتیں کر رہے تھے اس میں سے نکالا کیا ہے انہوں نے؟ میں تو سمجھ رہا تھا اینڈ پہ کہیں گے کہ میں اپنے بچے بھیجنے لگوں. آپ کو کہاں نکال رہے ہیں؟ بس پرجوش تقریریں اور باتیں جی. خدائی امریکہ کی نہیں ہے، خدائی اللہ کی ہے. تو کون کہتا ہے جی امریکہ کی خدائی ہے؟ مطلب یہ کون سا آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کر دیا؟ تو اللہ کے بندوں بس چھوڑ دیں، یہ باتیں ہی ہیں. سارے لوگ آ کے باتیں ہی کرتے ہیں، جو ہمیں بھی باتیں کر رہے ہیں نا وہ بھی باتیں ہی کرتے ہیں. جی انجینئر صاحب روک رہے ہیں، میں تھوڑی لتاں پڑی ہیں نا، جاؤ. انجینئر صاحب جہاد کے خلاف ہیں، میں کوئی جہاد کے خلاف نہیں. میں اپنے آپ کو جس دن جہاد کے خلاف، کیا میرے دل میں بھی جہاد کے بارے میں کوئی نفرت آئے تو میں اپنے آپ کو منافق اور کافر تصور کروں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ منافقت کی شاخ کے اوپر مرا، اعوذ باللہ. لیکن اگر آپ جہاد یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیلچوں کے اوپر گولیاں روکنی ہیں اور ڈنڈوں کے ذریعے F-15 کا مقابلہ کرنا ہے، تو اسے تو ہم جہاد نہیں سمجھتے. سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے اس طریقے سے، ایسا تو نہیں ہوتا. یار زرہ تو نبی علیہ السلام نے بھی میدان جنگ میں باندھی ہے. آپ لوگ ہوتے تو حضور کو یہ مشورہ دیتے کہ یا رسول اللہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں، تو آپ زرہ اتار دیں، خود اتار دیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی، خدا کے لیے جس بات سے باہر نکلے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھنی ہے. ساری چیزیں ان کی استعمال کر کے دھمکیاں ان کو لگاتے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ جس میں امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، ان کیمرہ جو اجلاس ہوتے ہیں نا، یعنی کہ کیمرے کے بغیر، اسے ان کیمرہ کہا جاتا ہے. جو کیمرے کے اوپر ہوتا ہے اسے آن کیمرہ کہا جاتا ہے. ان اجلاسوں کی بھی ایک ایک رپورٹ امریکہ کے پاس پہنچی ہوتی ہے، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم انہوں نے لگا کے دیا ہوا ہے. ہاں یہ لوگ پہلے کہتے تھے یار ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے، اور حالت ان کی لوگ دیکھنے، ایک ساؤنڈ سسٹم نہیں بغدادی والے ان کو بنا کے دے سکے، اجمیر شریف والے ایک کیمرہ نہیں ان کو بنا کے دے سکے. وہ ہر چیز بیٹھ کے وہاں سن رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کی رپورٹ انہیں مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ان سے لی ہوئی ہے نا. اگر اوورسیز پاکستانی آپ سے آمنے سامنے ملاقات کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اوورسیز مہینے میں چار دن رکھے ہوئے میں نے، چاروں اتوار ہیں، آ جائیں آئیں جی اوورسیز. اوورسیز شرماتے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کے پاس بیٹھتے ہوئے، آئے ادھر بیٹھا ہوں الحمدللہ. اور وہاں بیٹھے ہوئے آپ شاید اور بلال کے چینل پہ آن لائن آ سکتے ہیں. ایک شیعہ عالم نے کہا کہ اذان میں اصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے شامل کیا. شیعہ عالم نہیں بھائی، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے آنے سے پہلے بریلوی دیوبندی بھی یہی بات کرتے تھے اپنی بنتوں کو حلال کرنے کے لیے. وہ تو ہم نے بتایا کہ ابو داؤد میں اور نسائی میں حدیث ہے اصلاۃ خیر من النوم، نبی الاسلام نے خود سکھایا ہوا ہے. اور ان بچاروں کا بھی قصور نہیں، الموتا امام مالک میں ایک بغیر سند کے روایت موجود ہے جس سے انہوں نے دھوکا کھایا. وہ امام مالک نے بغیر سند کے لکھا ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر نے ایسا کیا، سن سنا کے سننی والی بات ہوگی. وہ باقاعدہ ابو داؤد میں، سن نسائی میں پوری سند ہے، مشکات کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام جب فجر کی اذان تعلیم فرماتے تو اس میں اصلاۃ خیر من النوم بتاتے. اور میرا یہ کلپ 6-7 سال پہلے اپلوڈ ہوا تھا، اس وقت ساروں کو آگ لگ گئی تھی. اچھا یہ کہتے ہیں آپ نے حضرت عمر کی توہین کر دی ہے، اے وچو کٹ دے جے انہوں دین کا مسئلہ دسو، ایک دماغ کدھر اور ہی ٹوٹ جاتا ہے انہوں کا. حضرت عمر کی توہین ہونے سے بچایا ہے، ان پہ آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بدعت دین میں داخل کرتے رہے. تراویح کی جماعت بھی انہوں نے خود سے نہیں شروع کروائی، 3 دن نبی علیہ السلام نے تراویح کی جماعت کی تھی. جو آپ ایک دفعہ بھی عمل کر دیں اور اسے منع نہ فرمائیں وہ سنت ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کرنسی ڈالر اور یورو خریدنا اور بیچنا جائز ہے؟ ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، اب تو یہ جائز نہیں رہا. جب تک لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے. ایک حدیث سنی تھی، مفہوم ہے کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی زمین والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین نور سے چمک جائے گی، تو حجرِ اسود تو جنت سے ہے. ہاں یہ حجرِ اسود کے بارے میں تو آ گیا نا جامعہ ترمذی میں کہ جب اتارا گیا تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا، یہ جنتی یاقوت تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. تو یعنی جنت کا یاقوت لوگوں کے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے، بجائے یہ کہ لوگوں کے گناہ دھوتا، جنت کا یاقوت جو ہے وہ خود اثر لے گیا. تو اس سے پتا چلا کہ دنیا کے پتھر بھی خود اثر لے سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑ سکتے، یہ جو رزلٹ نکل رہا ہے. کسی ہٹ مین کو رقم دے کر قتل کروانا کیسا ہے؟ جس نے قتل کروایا اور جس نے کیا، دونوں مجرم ہے جی، دونوں کے لیے سزا ہے، کرنے والے کے لیے بھی کروانے والے کے لیے بھی وہی سزا ہے جو قرآن میں آئی ہے، قتل کے بدلے قتل. ناد علی نام رکھنا کیسا ہے؟ نام تو نہیں ہے ناد علی، یہ پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے رکھ لیا. اب ناد علی نہ رکھیں نا نام، آپ صرف علی رکھیں، محمد علی رکھیں، اور کوئی رکھ لیں. اپنے کسی قریبی نے بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہے، سنبھل نہیں پا رہا. سورہ دوحا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں، زیادہ تر مخلص اور ایماندار شخص کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یار یہ تو ہوتا رہتا ہے، ظاہر دنیا اللہ نے ابتلا کے قانون کے تحت بنائی ہے، تو آپ قانونی راستہ اختیار کریں، ایسے ہوتا ہے بھائی. نبیوں کی اولاد کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، امت نے کیا ہے، تو آپ اور میں تو شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. آخرت میں بدلہ ملے گا، بے فکر ہے انشاءاللہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کی بڑی عورتیں اس کا سر کپڑے سے باندھ دیتی ہیں، اس کی ناک اور ہونٹ دباتے ہیں، تو کیا یہ تخلیق کو بدلنے میں تو نہیں ہے؟ اس طرح کرنے سے کوئی خاص تخلیق تو نہیں بدلے گی، البتہ سر اس وقت نرم ہوتا ہے تو اس کو شیپ تو دینا ہوگا نا، ادروائز اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ تو خراب ہو جائے گا. اس طرح کی جو چیز ہے وہ تخلیق بدلنا نہیں، وہ تو ختنے بھی پھر تخلیق بدلنا ہے، لیکن اس کا تو حکم آیا ہوا نا، تخلیق بدلنا نہیں ہے. تخلیق بدلنا وہ ہے جو شاہ دولے کی چوئیوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کہ اس کے اوپر وہ ایک خول پہنا دیتے ہیں، ان کا سر بڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ تخلیق بدلنا ہے. شیپ دینا کوئی تخلیق بدلنا نہیں. اسی طریقے سے کسی کے دانت ٹیڑے ہیں، بریسز لگواتا ہے، وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے. ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے، یا ہڈی بڑی ہوئی ہے اس کا آپریشن کروانا یہ تخلیق بدلنا نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی, نبی الاسلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ, اس میں بدبو پڑ گئی, پھر آپ نے سونے کی ناک لگانے کا حکم دیا. اب سونا تو مرد کے لیے حرام ہے لیکن نبی الاسلام نے فرمایا کہ سونے کی ناک لگاؤ, تو تخلیق بدلنا نہیں ہے. تخلیق سے جب ڈس آرڈر ہو جائے تو پھر اس کو سیدھا کرنا تخلیق بدلنا نہیں ہوتا, تخلیق پر لانا ہوتا ہے. کسی کی چھ انگلی ہیں اور وہ تنگ کر رہی ہے اس کو ایک چھٹی انگلی, تو وہ اسے کٹوا سکتا ہے کیونکہ اوریجنل تخلیق تو پانچ ہے. اگر کسی کی فالتو نکل آئی ہے ڈس آرڈر کی وجہ سے تو اسے سیدھا کروا سکتا ہے. بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے تالو جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بول نہیں سکتے, تو اس کو کٹوا کے پریکٹس کروا کے وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ تخلیق بدلنا نہیں ہے, اوریجنل کی طرف لانا ہے. تخلیق بدلنا وہ ہے کہ آپ اوریجنل چیز کو ڈس آرڈر اس کے اندر پیدا کرتے ہیں, کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے آپ اس کا جینڈر خراب کر دیں, یہ تخلیق بدلنا ہے. مرد کے لیے داڑھی کو مونڈنا یہ تخلیق بدلنا ہے. عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے, مرد کو دی ہے. مرد کا داڑھی رکھنا ضروری ہے, کم از کم اتنی داڑھی کے چہرے کی کھال چپ جائے. عورت کی اگر داڑھی نکلا ہے تو اس کو مونڈنا ضروری ہے, وہ تخلیق بدلنا نہیں ہوگا. وہ داڑھی رکھے گی تو تخلیق بدلنا ہوگا, اس کو داڑھی صاف کرنی ہوگی اگر ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو کیا گھر سے 40 دن نہ نکلنا شری جائز ہے؟ اس کی کیا حیثیت؟ یار وہ میڈیکل ایشو ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ونریبل ہو جاتی ہے نا عورت, اس کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. باقی اگر اسے ضرورت کے تحت نکلنا پڑتا تو نکل سکتی ہے, شری طور پہ کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن وہ ان دنوں میں ناپاک ہے, ظاہر ہے اس نے اپنے معاملات کو بھی, آج کل تو سائنٹیفک طریقے آ گئے ہیں کافی ایک آنریبل طریقے سے, یہ پیڈز وغیرہ کا استعمال ہے یا بچوں کے لیے پیمپرز کا استعمال ہے, پہلے تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا. معاشرے میں ذات بات کی وجہ سے کسی کو کم تر اور کسی کو برتر سمجھنا, اسلام میں تو ظاہر ہے اس طرح کی بنیاد تو حرام ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ ہم پلہ لوگوں میں ہی آپ کی رشتہ داریاں ہونی چاہیے. غریب لوگ امیروں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے اور امیر لوگ غریبوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے, ہم پلہ لوگوں میں ہی شادی ہونی چاہیے. البتہ اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو آپ نے ذلیل نہیں سمجھنا, یعنی مسجد میں گئے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کی سفلت ہے غریبوں کی لاد ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. البتہ شادی بیاہ کے جب معاملات آئیں گے تو اس میں ہم پلہ لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بہت ظلم ہے کہ ایک امیر بچی جس نے پوری زندگی ایک ایئر کنڈیشن گھر میں گزاری ہے, اس کو آپ لا کے جھونپڑی میں بیاہ کے لے آئے اور کہیں کہ جی وہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوگا. اگر کوئی عورت عدالت سے خلا کے لیے رجوع کرتی ہے اور عدالت شوہر کو نوٹس بھجواتی ہے مگر شوہر کو نوٹس نہیں ملتا اور وہ عدالت نہیں آتا, اور کچھ عرصہ بعد فیملی عدالت خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے جس کا شوہر کو علم نہیں ہوتا, تو اس بنا کے اوپر تو ظاہر ہے وہ خلا تو نہیں ہوگا, لیکن یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمن آئے ہوتے ہیں, جان بوجھ کے لوگ پیش نہیں ہوتے, لیتے ہی نہیں ہیں, مکاری کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ایکس پارٹی ڈیسیژن نہیں کرے گی, کر دیتی ہے. بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مخالف وکیل کے ساتھ مل کے تو وہ بس کاغذی کاروائی ہوتی ہے اور وہ سمن وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے وہ خلا تو نہیں ہوا, تو آپ عدالت میں پھر کیس ہی کریں نا. ظاہر ہے میں نے تو نہیں آپ کا مسئلہ حل کرنا, عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان سے یہ مس ہینڈل ہوا, اور پھر وہ اس کلپرٹ کو پکڑے گی جس نے سب کچھ کیا, اور اگر یہ نہیں ہوتا پھر قانوناً وہ اپلائی ہو جائے گا. ظاہر ہے اور تو کوئی چارہ نہیں ہے پھر. کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا بالکل جائز ہے اگر چیز حلال ہے, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جیوز کرسچنز میں سے ہو, ایون قادیانی ہو, سب نان مسلم ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکتے ہیں حلال چیز. ہمیں ان کے عقائد سے اختلاف ہے, جو باقی دنیاوی لین دین ہے وہ نبی الاسلام نے یہودیوں کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں اور پریکٹیکلی کر بھی رہے ہوتے ہیں. ہم کیا بغیر سفر یا وجہ کے نماز اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں کبھی کبھار کریں تو ٹھیک ہے, روٹین بنانا خلاف سنت ہے. جمہوریت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ خلافت کی ہی ماڈرن فارم ہے جمہوریت, اگر اسلامک جمہوریت ہو. یعنی لوگوں کے کنسنسس کے ساتھ حکمران کو چنا جائے. وہ والی جو خلافت ہے وہ نبی الاسلام کے زمانے کے بعد اس طریقے سے تو اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو نبی الاسلام نے 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی تھی اور انہیں 10 میں سے 4 خلیفہ چنے گئے. اب یہ والی فیسلٹی تو بعد میں اویلیبل نہیں. بعد میں جو بھی فیسلٹی ہے، ظاہر ہے مسلمان جو ہے کنسنسس کے ساتھ کثرت رائے سے ہی فیصلہ کریں گے اپنے حکمران کا. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ شرک اور کفر اس لیے ہے کہ وہاں پہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی کثرت رائے سے ہو جاتا ہے، اور جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے، حرام کے بارے میں ووٹنگ نہیں ہوگی. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہے، خاص سارے لوگ اس کے حق میں ووٹ دے دیں، یہ فرق ہے. اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیوز ہیں اس پہ. غیر مسلموں کے حقوق پر آپ کسی تفصیلی ویڈیو کا ریفرنس دے دیں سوائے جڑا والا واقعے کے. بس ٹھیک ہے نا، وہ جڑا والا واقعہ تو اس کے سوائے ہے، تو پھر سری لنکن والا واقعہ کھول لیں، تو اس میں بھی میں نے بیان کیا ہوا. باقی عام بندوں کے لیے یہی کافی ہے. جو جزیات ہیں اس کا تعلق عام لوگوں سے ہے بھی نہیں ہے، وہ حکمرانوں سے متعلق ہے. جاوید احمد غامدی صاحب کا پردے کے متعلق موقف ہے کہ سورہ احزاب کے احکامات نبی کے ازواج کے بارے میں، بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط موقف ہے. نبی الاسلام کی بیویاں ہی امت کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر قرآن میں لکھا ہوتا نا کہ یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے باقی عورتوں کے لیے نہیں ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے. اس میں تو سٹارٹ میں آیا نبی کی بیویوں، اور پھر نبی الاسلام کو حکم دیا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دو، اور بیٹیوں سے مراد ظاہر ہے آپ کی جو امت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں. باقی پردے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ پردہ لکھیں تو کھل جائیں گی کئی ایک ویڈیو. جس کا عقیدہ نہیں ٹھیک کیا اس کے عمل کا کوئی فائدہ اسے ہوگا کہ نہیں؟ بھئی عقیدہ ٹھیک کر لے اور توبہ کر لے، پرانے اعمال بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے. باقی اعمال کا دار و مدار ظاہر ہے صحیح عقیدے کے اوپر ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال نے تو اسے کوئی فائدہ نہیں دینا. البتہ اعمال کی برکت سے عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو حالت کفر میں نیکیاں کی تھی کیا ہمیں ان کا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کی اصلاح کا کوئی معاملہ کر دیتا ہے، اور اگر اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو دنیا میں اسے اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آخرت میں صرف اسی کو اجر ملنا ہے جس کا عقیدہ درست ہے. اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتا رہا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی، زندگی میں اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے، دنیا میں اسے ہیومینٹی کا نوبیل پرائز بھی مل جائے گا، مدر ٹریسہ کو ملا نا انڈیا میں، لیکن دنیا میں بس اس کو ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کائنات کا مقصد ہی توحید ہے، اللہ کی پہچان ہے. تو یہ بالکل واضح ہے معاملات. لے جی، آپ کے یہ سارے کے سارے سوالات اللہ کے فضل سے میں نے پورا تھدہ ختم کر دیا. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے مجھے دی گئی ہو اور میں نے اسے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. اگر کسی کی ایسی پرچی جو پہلے کی یہاں آئی ہوئی ہے اور میں نے نہ پڑھی ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ جی میری یہ پرچی تھی اور آپ نے نہیں پڑھی. باقی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر پرچی کو پڑھ کے جواب دوں، اور تفصیلات کے لیے آلریڈی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اس کے لیے بار بار تفصیل کے ساتھ بولنا ضروری نہیں ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا